الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا انشاءاللہ. کچھ ہی دیر میں ہم قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی زیارت کریں گے، اور آج کا جو مدنی مذاکرہ ہے تو آج سے یوں سمجھے کہ تسلسل کے ساتھ الحمدللہ 7 یا 8 مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوگا، کیونکہ آج پاکستان میں 29ویں شب ہے جمعۃ الاخرا کی، اور رجب شریف کی آمد ہے، اور انشاءاللہ عز و جل ماہ رجب کی 6 راتیں مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوگا، اور روزانہ ہی جلوس غریب نواز انشاءاللہ اس کا بھی سلسلہ ہوگا. تو کل چاند نظر آنے کی صورت میں مدنی چرن کے ناظرین بھی انشاءاللہ جلوس غریب نواز کے مناظر یہ دیکھ پائیں گے. اور 6ویں شب جو سلطان الہند خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی شب ہے، شب عرس ہوگی، انشاءاللہ اس رات عظیم الشان اجتماع یوم غریب نواز یہ اس کا سلسلہ ہوگا. تو یوں آج سے ہی نیت کر لیں کہ اب جو تسلسل کے ساتھ جو ہونے والے مدنی مذاکرے ہیں اس میں انشاءاللہ شرکت کرنے کی کوشش کریں گے. ویسے آج بھی الحمدللہ کچھ ہی دیر میں ہم امیر علیہ سنت کی زیارت کریں گے، اور پھر آپ کے مدنی پھول، آپ کے سوالات جو مختلف ذریعوں کے ذریعے ہمیں موصول ہوتے ہیں، ایس ایم ایس کے ذریعے ہوتے ہیں، اس کا نمبر بھی مدنی چینل پر آپ دیکھتے ہیں. اسی طرح امیر علیہ سنت کا جو لائیو فیس بک کا پیج ہے، اس پیج پر بھی آپ لائیو چیٹ کے ذریعے جو ہے وہ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. دعوت اسلامی کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس میں جو چیٹنگ کا جو آپشن ہے تو اس آپشن پر بھی آپ سوال کر سکتے ہیں، اسی طرح اپنی کال بھی ریکارڈ کروا سکتے ہیں. تو یہ مختلف ذرائع الحمدللہ ہیں جس میں آپ اپنے کالز جو ہیں وہ ہمیں بھیج سکتے ہیں. تو ضرور سوالات کریں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، کہ اس سے علم میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اور کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو پوچھنے پر جب امیر علیہ سنت کے مدنی پھول ملتے ہیں الحمدللہ اس سے پھر عمل کا اور جذبہ بڑھتا ہے. تو رجب شریف کی آمد ہے الحمدللہ، عبادت کا بیج بونے کے مہینے کی آمد ہے الحمدللہ، اور رجب شریف کے فضائل پر میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا ایک بڑا خوبصورت رسالہ ہے، کفن کی واپسی. یعنی یہ وہ رسالہ ہے کہ جس کو اگر پڑھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی ایسا ہو جو رجب میں روزے نہ رکھے. تو خاص کر وہ اسلام بھائی مدنی چرن کے ناظرین بھی غور کریں کہ جو عیسیٰ علیہ ثواب کی نیت سے رسائل وغیرہ کی تقسیم کرتے ہیں، تو الحمدللہ اس میں ایک زبردست خزانہ ہے کہ جب ظاہر میرے 5-6 روپے خرچ کرنے پر یا بڑے سائز میں لیا تو 11-12 روپے کا ہی مل جائے گا. تو یہ رسالہ میں نے دیا کسی کو، اور یہ رسالہ جو ہے کسی نے پڑھا، چلے ایک ہی روزہ رکھا، اس روزہ رکھنے کی جو برکتیں اس کو ملیں گی، تو چونکہ میں نے بھی اس کو ثواب کی نیت سے تقسیم کیا تھا، یہی نیت تھی کہ اس کو پڑھ کر لوگ عمل کریں، تو یہ رسالہ بہت اہم ہے اور اس کی بڑی مدنی بہاریں ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل اگر اس کو حاصل کر لیں گے تو یقیناً اس کی بے شمار برکتیں ملے گی. تو حمیدی علیہ سنت نے اس رسالے میں ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے, ایمان تازہ کر دینے والا, اور یہ واقعہ فیضان سنت میں بھی لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سینا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کا واقعہ ہے. ایک شخص مدت سے کسی عورت پر عاشق تھا. ایک بار اس نے اپنی معشوقہ پر قابو پا لیا. لوگوں کی ہلچل سے اس نے اندازہ لگایا کہ لوگ چاند دیکھ رہے ہیں. اس نے اس عورت سے پوچھا کہ لوگ کس ماہ کا چاند دیکھ رہے ہیں. اس نے کہا رجب کا. وہ شخص حالانکہ غیر مسلم تھا مگر رجب شریف کا نام سنتے ہی تعظیماً فوراً الگ ہو گیا اور گناہ کے کام سے باز رہا. حضرت سینا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ ہمارے فلاں بندے کی ملاقات کے لیے جاؤ. آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اور اللہ عز و جل کا حکم اور اپنی تشریف آوری کا سبب ارشاد فرمایا. یہ سنتے ہی اس کا دل نور اسلام سے جگمگا اٹھا اور اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, دیکھیں آپ نے رجب کی بہاریں کہ رجب المرجب کی تعظیم کر کے جب ایک غیر مسلم کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی تو ذرا سوچئے کہ جو مسلمان ہو کر اس ماہ کی تعظیم کرتے ہوئے اس میں گناہ نہ کرے, نماز قضا نہ کرے, جھوٹ نہ بولے, غیبت نہ کرے, چغلی نہ کرے, بد نگاہی نہ کرے, بد کلامی نہ کرے, برا نہ سنے, برا نہ چلے, یعنی یہ طرح طرح کے جو گناہوں کا جو ارتکاب ہوتا ہے تو حتی الامکان اس میں بچنے کی کوشش کرے. نیز پورا مہینہ عبادت اور ریاضت میں گزارے, نمازوں کی پابندی کرے, اشراق چاش کے نوافل پڑھے, نماز تہجد ادا کرے, اس ماہ کے نفلی روزے بھی رکھے, شب میں قیام کرے, تلاوت قرآن کی سعادت پائے, تو ایسا شخص اللہ عز و جل کے کیسے کیسے انعامات و اکرامات کا مستحق ہوگا. تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ جب ہمیں اللہ تعالی نصیب کرے کہ ہم بخیر و عافیت اس ماہ مبارک کو پالیں. جی ہاں, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک کی آمد پر دعا کیا کرتے تھے. آئیے وہ دعا بھی ہم کر لیتے ہیں. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا. تو یہ ماہ مبارک آنے والا ہے کہ جس میں عبادت کی جاتی ہے اور جس میں یوں سمجھے کہ عبادت کا بیج بویا جاتا ہے. جی ہاں, اس کے جو فضائل کتابوں میں لکھے ہیں ہمارے امیر علیہ سنت نے اسی رسالے کفن کی واپسی میں مکاشفۃ القلوب کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ رجب دراصل ترجیب سے مشتق یعنی نکلا ہے. اس کے معنی ہے تعظیم کرنا. اس کو الاصب یعنی سب سے تیز بہاؤ بھی کہتے ہیں. اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ بہت تیز ہو جاتا ہے اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے انوار کا فیضان ہوتا ہے. تو یہ مبارک مہینہ آنے والا ہے الحمدللہ. اسے الاصم یعنی خوب بہرا بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں جنگ و جدل کی آواز بالکل سنائی نہیں دیتی. اور اسے رجب بھی کہا جاتا ہے کہ جنت میں ایک نہر کا نام رجب ہے. جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اس نہر سے وہی شخص پانی پیے گا جو رجب کے مہینے میں روزے رکھے گا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمارا دل عبادت میں لگ جائے کہ عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا، عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا، ہے اسیا میں بدمست ہم یا الہی، ہے اسیا میں بدمست ہم یا الہی۔ تو ہر کوئی غور کرے نا، عمر کتنی ہے بھائی؟ 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، تو گویا اتنے رجب ہم گزار چکے، اتنے ماہ شعبان ہم گزار چکے، اتنے ماہ رمضان ہم گزار چکے، تو کوئی تو ایسا ماہ رجب ہونا کہ جس میں ہم عبادت کر جائیں، کوئی تو ایسا ماہ رجب ہونا کہ جس میں ہم نوافل کی کثرت کر جائیں، کوئی تو ایسا ماہ رجب آ جائے کہ جس میں ہم خوب روزے رکھیں، ذکر و اذکار کریں اور اس طرح اپنی زندگی گزار لیں کہ جیسی رب تعالی کو پسند ہے۔ اللہ کے نیک بندے جس طرح ان مہینوں کا ادب و احترام کرتے، جو کتابوں میں لکھا ہے، یہ اولیاء اکرام کی سیرت میں ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ ایسے مہینے آنے پر خوشیاں مناتے تھے، خوشیاں مناتے تھے۔ امیر حسن کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ رجب کے مہینے کی آمد گویا رمضان کی آمد کی مطلب وہ مجدہ سناتی ہے، خوشخبریاں سناتی کہ بس اب تو آیا آیا، یہ رجب کا مہینہ شعبان اور اب تو رمضان بالکل قریب ہے، رمضان کی آمد کی جو ایک جو تڑپ ہوتی ہے نا، تو یہ اور ایک امید کی کرن بن جاتی ہے رجب کے مہینے پر آنے پر۔ اور یہ مبارک مہینہ یہ ان چار مہینوں میں سے ایک ہے جس کی حرمت و عظمت کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا، جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں ان مہینوں کی حرمت کے متعلق اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں، جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہ سیدھا دین ہے۔ تو مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان اس آیت کریمہ کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، 3 تو ملے ہوئے ہیں، یعنی یہ یاد بھی کرنا چاہیے کہ 12 مہینوں میں حرمت والے مہینے کون سے ہیں، تو 3 ملے ہوئے ہیں، کون کون سے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 ملے ہوئے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور ایک علیحدہ یعنی رجب۔ تو یہ 4 مہینے اسلام سے پہلے ہی محترم مانے جاتے تھے۔ مزید فرماتے کہ ان کا احترام اب بھی باقی ہے کہ ان میں عبادات کی جاویں، گناہ سے بچا جاوے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رجب کے جب تمام مہینے، تمام دن، تمام جماعتیں درجے میں برابر نہیں، تو انسان آپس میں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. تو واقعی مکہ میں غور ہے کہ جب سب مہینے آپس میں مقام و مرتبے کے لحاظ سے برابر نہیں تو سب انسان برابر کیسے ہو سکتے؟ یقیناً اللہ کے تمام ولیوں اور نبیوں کو بارگاہ الہی میں ایک خاص مرتبہ و مقام حاصل ہے جس کی وجہ سے وہ نفوس قدسیہ عام انسانوں سے ممتاز ہوتے ہیں. تو یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ مہینے اسلام سے پہلے بھی قابل احترام تھے اور اسلام نے بھی ان مہینوں کے احترام کو باقی رکھا بلکہ ان کے احترام کو مزید بڑھا دیا کہ ان مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ گناہوں سے باز رہنے کا حکم دیا گیا, جیسا کہ پارہ 10 سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوا فلا تظلموا فیہن انفسکم, ترجمہ کنزل ایمان, تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو. یعنی یہاں یہ بیان فرمایا گیا کہ ان مہینوں کی عزت اس طرح کرو اور ان کو قابل احترام اس طرح بناؤ کہ خصوصیت سے ان 4 مہینوں میں کوئی گناہ نہ کرو, کہ ان میں گناہ کرنا اپنے اوپر ظلم کرنا ہے. تو ہماری تو غفلت کی انتہا ہے کہ ہم کو تو اولاً تو ان 4 مہینوں کی حرمت کا ہی نہیں پتا کہ یہ تو اتنا فضیلت والے مہینے, پھر یہ مہینے پائے تو اب تک ہم نے کیسے کیا بچایا اپنے آپ کو. ٹھیک ہے آج ہم بھی مختلف عہدوں پر قائم ہو جاتے ہیں, مختلف ہم نے ایجوکیشن حاصل کی ہیں, مختلف تعلیمی معاملات میں بڑھے, ہمارا نام واقع ہو گیا, ہم تجارت میں بہت آگے بڑھ گئے, ہمارا بڑی شہرت ہو گئی, ہمارا تو بڑا نام ہے معاشرے میں, ہم تو اسی پوسٹ پر پہنچ گئے. لیکن آپ بتائیں کہ اسلام نے جن باتوں کا ہمیں درس دیا ہے, جن باتوں کی ہمیں تعلیم دی ہے, تو یوں سمجھیں کہ زندگی تو اب گزر چکی ہے اور اب ہمیں پتا چل رہا ہے کہ اوہو یہ تو اتنا مبارک مہینہ تھا, مجھے تو پتا ہی نہیں. تو پتا نہیں تو اس کی ریزن کیا ہے؟ کیا ہم نے ایسے ماحول کو اپنایا کہ جس میں اس قسم کی باتیں ملتی ہیں؟ کیا ہم ایسے چینلز دیکھتے ہیں کہ جس میں ان باتوں کا درس ملتا ہے؟ کیا ہم نے ایسا لٹریچر پڑھا کہ جس میں ان باتوں کی تعلیم دی جاتی ہے؟ ہمارا تو فوکس ہی کچھ اور ہے نا. اور پھر چلو اگر میں نے اپنی زندگی غفلت میں گزاری, میرے اپنے بچوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا میں نے ان کو اب ابتدائی طور پر ہی کیا میں نے ان کو ایسی تعلیم دینے کا ذہن بنایا ہے کہ یار میری زندگی تو واقعی بہت غفلت میں گزر گئی, مجھے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بہت دیر سے میں نے اس کے قریب گیا, ٹھیک ہے میں نے دیکھا تھا, ان لوگوں کو دیکھتا تھا اپنی یونیورسٹیز میں بھی, ان کے اپنے کالجز میں بھی, اپنے اداروں میں بھی میں نے ان کو دیکھا تھا, لیکن کبھی میں ان کے قریب نہیں گیا. لیکن دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جو قریب آتے ہیں تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ یار اتنا علم حاصل کرنے کا بہترین موقع, اور ایسے ایسے ذرائع سے دعوت اسلامی جو ہے وہ علم دین پھیلا رہی ہے, مجھے پتا ہی نہیں تھا. اب پتا نہیں تھا تو ہم خود سوچے کہ ہم نے تو دنیاوی معاملات میں پتا کرنے کے ہمارے ذرائع کتنے ہیں, ہم نے تو باقاعدہ اپنی فیکٹریز میں اپنے بزنس میں ایسے شعبے بنائے ہوئے ہیں کہ میرے اپنے شعبے کے حوالے سے دنیا میں جو کریشن ہوتی ہے اس کے بارے میں مجھے بتایا جائے. آپ خود سوچیں جو بڑے بزنس کرتے ہیں, خود غور کریں, ایسے ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں کہ ڈیلی کی اپڈیٹ چاہیے مجھے, بھائی دنیا میں میرے بزنس کے متعلق دنیا میں کیا ہو رہا ہے آپ ڈیلی اپڈیٹ کریں. آپ بتائیں دین کے بارے میں نہیں پتا, دین کے بارے میں ہمیں نہیں پتا, اس کی تعلیمات تو 1400 سال پہلے دے دی گئی, قرآن پاک موجود, دنیا کی کتابیں پڑھ لی, قرآن نہیں پڑھا ہم نے, دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا. دعوت اسلامی نے الحمدللہ سراط الجنان 10 جلدوں میں شائع کیے, ترجمہ قرآن ہے, تفسیر ہے, آسان اردو میں دے دی آپ کو, ریکارڈنگ کر کے اس کی اپلیکیشن دے دی کہ جناب چلے موبائل پہ سن لیں, روزانہ کچھ نہ کچھ آپ ترجمہ اور تفسیر سنیں تاکہ دین کا علم حاصل ہو. اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو, یہ مہینہ پھر آ رہا ہے, اللہ نصیب کرے, اے اللہ ہمیں رجب کا مہینہ دکھا, ہم اس میں عبادت کریں اور ایسا ایک مدنی انقلاب برپا ہو جائے, ایسی ایک طبیعت ہو جائے, ایسی سوچ ہو جائے کہ بس نیکیاں ہی نیکیاں, نیکیاں ہی نیکیاں ہو جائے, اور ایسی لذت ہمیں مل جائے کہ جس سے ہم شعبان کا مہینہ بھی گزارے پھر رمضان بھی پائیں اور ایسی اپنی زندگی کے اندر زبردست قسم کی تبدیلی ہو. عبادت کریں, عبادت گزار بنے, نماز پڑھیں, پھر نماز جب سیکھتے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ احساس ہوتا ہے, اسلامی بھائی کو تاثرات سنیں, دیکھیں ان کو کہ ہم 60 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں, ہمیں تو آج سے ہی نماز کے مسائل آئے. پھر جذبہ بڑھتا ہے کہ یار یہ مسلمان جو نمازیں پڑھ رہے ہیں ان کو نماز کے مسائل سیکھنا ضروری ہے, ان کی نمازیں برباد ہو رہی ہیں. آج ایک بہت بڑی تعداد ہے جو بظاہر کہتی ہے کہ میں نے قرآن پڑھا ہے, لیکن آپ قرآن کے مسائل سنیں تو صحیح, آپ خود حیران ہوں گے کہ قرآن تو پڑھنا ہی نہیں آتا ہم کو. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, عبادت ریاضت اس میں اپنے آپ کو مشغول کریں, گناہوں سے ناتا یہ توڑ کر اپنے رب عز و جل سے لو لگا لیں. انشاءاللہ عبادت ریاضت میں کاش ہماری زندگی گزرے, ہم نیکیوں بھری عافیتوں بھری رب تعالی ہمیں زندگی نصیب فرمائے, بس ایسا راضی ہو جائے اللہ ہم سے, ایسا راضی ہو جائے کہ ہم ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلے جائیں, ہمیں قبر میں بھی عذاب نہ ہو. ہم تو بہت کمزور ہیں, معمولی سے کیڑے مکوڑوں کا کاٹنا ہم سے برداشت نہیں ہوتا, اگر وہ کپڑوں میں گھستے ہیں تو بے چین کر دیتے ہیں, قبر میں ہمارا کیا بنے گا, قیامت کا امتحان ہم کیسے دیں گے, کیسے ہم یہ سارے معاملات کا سامنا کریں گے. اور اگر رب تعالیٰ ناراض ہوا اور کہیں اگر جہنم میں پھینکا گیا, اس عذاب کو کیسے برداشت کر سکیں گے. تو ابھی موقع ہے, ابھی موقع ہے, ابھی زندہ ہیں, ابھی سب کچھ کر سکتے ہیں. توبہ بھی کریں, عبادت کی طرف آئیں. ہمارا رب عز و جل اتنا کریم ہے, اتنا کریم ہے, اتنا کریم ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے, علماء فرماتا ہے کہ اللہ تعالی اس کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ بسا اوقات اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا ہے. یعنی گناہ کتنی بڑی نحوست کہ جس جگہ گناہ کیا وہ جگہیں بھی گناہوں کی گواہی دیں گی, وہ در و دیوار, وہ اشیاء جن کے ساتھ رہ کر ہم گناہ کرتے تھے گواہی دیں گی, اعضا گناہوں کی گواہی دیں گے قیامت کے دن. رب تعالیٰ جس کی توبہ قبول فرماتا ہے, علماء فرماتا ہے کہ ان چیزوں سے گناہ بھلا دیے جائیں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو آئیے رب تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ سے لو لگائیے, عبادت کی طرف اپنے آپ کو بڑھا دیجئے, نمازوں کی طرف بڑھا دیجئے, نمازیں قضا نہ ہو یہ ذہن بنا لیجئے, با جماعت نماز قائم کرنی ہے, مسجدیں بھرنی ہے, مسجدوں کی طرف لوگوں کو لانا ہے. قرآن نہیں پڑھا سیکھ لیں, اب سیکھ لیا دوسروں کو سکھائے, نماز نہیں آتی سیکھ لیں, سیکھ لیا دوسروں کو سکھائے. یہ دعوت اسلامی کا اہم ترین مدنی مقصد ہے. آپ چاہے اسکول میں ہیں, آپ چاہے کالج میں ہیں, آپ چاہے یونیورسٹیز میں ہیں, آپ پروفیشنل اداروں میں ہیں, آپ جس بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, دعوت اسلامی کو وہاں پر داخل کریں. دعوت اسلامی یہی چاہتی ہے کہ مسلمان عملی طور پر مضبوط ہو, اخلاق میں, کردار میں, افعال میں, اعمال میں. انشاءاللہ جب دعوت اسلامی کے اس اہم ترین پیغام کو ہم قبول کرتے ہیں تو زندگی تو گزر ہی جائے گی, گزر ہی جائے گی. جو جائز ذرائع ہیں ٹھیک ہے, آپ اپنا کام کریں, روزگار کمائیں, لیکن جہاں جہاں نیک رہتے ہیں اپنے علاقوں میں, اپنے معاملات میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو بڑھانے کی کوشش کریں. تو نیت کریں کہ انشاءاللہ آج سے میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, انشاءاللہ تلاوت قرآن اس کا معمول بنائیں, کچھ نہ کچھ پڑھیں. سورہ فاتحہ سیکھ لی نا, آپ روزانہ قرآن کھولیں, سورہ فاتحہ ہی پڑھ لیں قرآن کھول کے, کہ اس قرآن کی برکتیں کتنی ہیں, کہ اس قرآن کو دیکھنا عبادت, اس قرآن کو چومنا عبادت, اس قرآن کا پڑھنا عبادت. یہ برکتیں کب ملیں گی, جب قرآن کو ہاتھ میں لیں گے. تو قرآن لیں, چومیں, سینے سے لگائیں, سر پر رکھیں, فاروق اعظم کی یہ مبارک سنت ہے, سبحان اللہ. اپنے گھر میں قرآن پڑھیں, اپنے بچوں کو نماز کی طرف لائیں, اپنے بچوں کو عبادت کی طرف لائیں. الحمدللہ دعوت اسلامی میں یہ کمال کی سوچ ملتی ہے, کمال کی سوچ ملتی ہے. ایسے ایسے گھرانے کہ رشک آتا ہے ان کے معاملات کو دیکھ کر, سن کر, کہ کیسا مبارک گھرانہ ہے, کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا اور ساتھ ہی اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں. گزشتہ ماہ رمضان میں مدنی مذاکرے کے دوران, الحمدللہ مدنی منع بھی آتے ہیں مختلف مدارس کے, تو ایک اسلامی بھائی نے ایک مدنی منع کی طرف اشارہ کیا کہ یہ مدرسۃ المدینہ کے حافظ صاحب ہیں. تو 11-12 سال ان کی عمر ہوگی, تو بڑا اچھا لگا کہ ماشاءاللہ چلو بھائی حافظ صاحب ہیں. پھر وہ قاضی صاحب نے بتایا کہ ان کے گھر کی بڑی خصوصیت ہے, غالباً تین چار بھائی بہن جو ہے وہ حافظ تھے اس گھر میں. تو اب دیکھیے کہ ماشاءاللہ گھرانے کی سوچ کتنی مدنی تھی, بس زبردست مدنی سوچ کہ والدین نے بچوں کو ذمہ داری لگائی کہ بھائی آپ ماشاءاللہ حافظ ہیں تو روزانہ کوئی چھ پارے, کوئی سات پارے, کوئی آٹھ پارے, یوں مل کے بیس بائیس پارے جو ہے وہ بچے پڑھتے تھے. اب بڑے جو گھر والے تھے وہ مل کر بکیا آٹھ پارے نو پارے وہ پڑھتے تھے. گویا وہ گھرانہ ایسا تھا کہ جس گھر میں روزانہ پورا قرآن پڑھا جاتا تھا, یعنی ماہ رمضان کی آمد کیا ہوئی کہ روزانہ پورا قرآن, اور تیس رمضان کے دن اگر گزرے تو تیس قرآن پاک اس گھر میں مکمل ہوئے. تو یہ دعوت اسلامی ایک مدنی سوچ دیتی ہے نا, تو اگر اپنی مدنی سوچ بنے گی تو بچوں کو دیں گے نا. بھائی میرے مرنے کے بعد میرے لیے بخشش کا ذریعہ کیا ہوگا, وہ حصال ثواب جو میرے بچے کریں گے, میرے گھر والے مجھے کریں گے, وہ کام آئے گا نا. کہ وہ اگر قرآن پڑھ کر میرے لیے دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمارے والد کو یہ ثواب پہنچا, تو یقیناً وہ سارا ثواب مجھے قبر میں حاصل ہوگا. تو ہم یہی سوچ اپنے لیے بنائے نا کہ اگر میں اپنے بچوں کو اسی تربیت دوں گا تو وہ اسالے ثواب کریں گے نا, میں کوئی تربیت دوں گا تو ہی تو وہ میری قبر پر بھی حاضر ہوں گے. ورنہ ایسا کیا ہم نے نہیں دیکھا, کیا ہم نے نہیں سنا کہ باپ جو ساری زندگی جس نے کام دھندا کرنے میں ہی گزاری کہ جناب میرے گھر میرے بعد میرے گھر بچوں کو رہنے کے لیے اچھا مکان ملے, میرے بچوں کے لیے اچھی سواری ہو, میرے بچوں کو بینک بیلنس اتنا ملے, یہ سارا مرنے کے بعد تو مل گیا, انہوں نے کیا کیا؟ جی ہاں, انہوں نے تو باپ کی جنازہ بھی نہیں پڑھی, اس لیے کہ باپ نے کبھی ان کو جنازے کی نماز ہی نہیں سکھائی تھی. وہ تو یہی سوچ, وہ تو یہ ان کو تو نہ نماز جنازہ کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا, کسی طرح اگر کھڑے ہو بھی گئے تو نماز جنازہ کی تو ان کو دعا بھی یاد نہیں ہے, قرآن ہم نے ان کو پڑھایا ہی نہیں. تو ہمارے مرنے کے بعد وہ ہماری حصال ثواب کا فاتحہ کرنے کے لیے بھی مسجد کے امام صاحب کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ آئیں گے تو فاتحہ ہوگا. قرآن خانی کے لیے مدرسے کے بچے اگر بلا لیے, گھر کے کسی فرد کو بیٹھنے کی توفیق ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. سوئم میں اگرچہ قرآن کے پارے بٹ رہے, دانے بچھا دیے گئے, تو ہماری اولاد تو دانوں پر ہی بیٹھی رہے گی, قرآن تو ہم نے سکھایا نہیں اس کو. تو آج سوچیں, غور کریں, اس طرح کے معاملات اس کے لیے ماحول دینا پڑے گا. اور الحمدللہ دعوت اسلامی یہ ہمیں مدنی ماحول فراہم کرتی ہے. وقت آج کل حالات بد قسمتی سے دن بدن یہ بگڑتے ہی چلے جا رہے ہیں کہ فی زمانہ مسلمانوں کے کردار کی بد حالی, ان کے اخلاق کی پستی, یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. گناہوں کے ذرائع اس قدر عام ہو چکے کہ ہر اٹھنے والا قدم انسان کو دانستہ اور نادانستہ کسی نہ کسی گناہ کی طرف ہی لے جاتا ہے. سبحان اللہ, پیارے پیارے امیر علیہ سنت کی زیارت, سبحان اللہ, مرحبا, ماشاء اللہ, مرحبا, سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. خدا میرے عطار کو شاد رکھ, اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ, ان کے سارے گھرانے, ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ, اے خدا, اے خدا, اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ, اے خدا, اے خدا, اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ. حضرت سیدہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کے پسندیدہ مہینوں میں رجب کا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، جس نے اللہ عز و جل کے مہینے رجب المرجب کی تعظیم کی اس نے اللہ عز و جل کے حکم کی تعظیم کی، اور جس نے خدا تعالی کے حکم کی تعظیم کی اللہ عز و جل اس کو نعمتوں والے باغات میں داخل کرے گا اور اس کے لیے اپنی بڑی رضا واجب کرے گا تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث پاک سے ماہ رجب المرجب کی زبردست شان و عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ وہ اس طرح کہ یوں تو تمام مہینے اللہ کے ہیں اور سب کو اسی نے پیدا فرمایا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ رجب کے بارے میں فرمایا گیا کہ رجب المرجب اللہ عز و جل کا مہینہ ہے۔ نیز حدیث پاک میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ جس نے اس مہینے کی تعظیم کی اللہ عز و جل اسے نعمتوں والے باغات عطا فرمائے گا، اس سے راضی ہو جائے گا۔ تو یقیناً ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ اللہ عز و جل ہم سے راضی رہے، اور ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ عذاب جہنم سے نجات پا کر جنت میں چلا جائے۔ تو اس خواہش کی تکمیل کے اسباب میں سے ایک سبب ماہ رجب کی تعظیم کرنا بھی ہے۔ تو یہ مہینے کی آمد ہے، انشاءاللہ کل بھی ہو سکتا ہے کہ کل ہی وہ چاند رات ہو جائے، تو کل سے ہی، یعنی یوں سمجھیں کہ آج سے ہی تسلسل کے ساتھ مدنی مذاکروں کا سلسلہ شروع ہو چکا، اور 7 یا 8 مدنی مذاکرے انشاءاللہ عزوجل یہ رجب میں جاری ہوں گے، اور روزانہ ہی جلوس غریب نواز کا سلسلہ ہوگا، اور کل بھی اگر چاند نظر آنے کی خبر جو ہے وہ جلدی مل گئی تو ہو سکتا ہے کل سے ہی جلوس کا سلسلہ بھی ہو جائے۔ تو یہ مہینے کی آمد ہے، اور ہمیں اس مہینے کی تعظیم کرنی ہے، اس کو عبادت اور ریاضت میں گزارنا ہے، اس مہینے میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس میں خوب نیکیوں کی کثرت کر کے اس مہینے میں عبادت کا بیج بونے کی کوشش کرنی ہے، تلاوت کرنی ہے، نوافل پڑھنے، اشراق چاش سمیت، تہجد سمیت، عوابین کے نوافل بھی ادا کرنے ہیں، جس قدر ہو سکا روزے رکھنے ہیں، اور جو خوش نصیب یہاں آ جاتے ہیں، جی ہاں آج بھی الحمدللہ ہماری سہروردی کابینات کے کثیر عاشقان رسول الحمدللہ یہاں حاضر ہوئے ہیں، اسی طرح ہماری مجلس ذرائع آمد رفت جو ٹرانسپورٹ مجلس ہے، اس کے بھی کئی مختلف علاقوں سے، شہروں سے الحمدللہ اسلامی بھائی آئے ہیں، پھر ماشاءاللہ بھی مجلس تاجران، ان کے ذریعے بھی کثیر عاشقان رسول ہے، پی ایچ ڈی، ایم فل اور ڈاکٹرز جو ہیں ان کا بھی ایک تعداد جو ہے ماشاءاللہ اس وقت فیضان مدینہ میں موجود ہے، اور آج باب المدینہ کراچی کے پاک نوری کابینہ جس میں نیو کراچی، نارتھ کراچی، سرجانی، تو انہوں نے تو آج بڑا زبردست ہدف لیا ہے امیر علیہ سنت سے کہ انشاءاللہ ہم 12,000 اسلامی بھائیوں کو شریک کرائیں گے، تو ماشاءاللہ ایک بہت بڑی تعداد کی آمد کا سلسلہ ہے، تو انشاءاللہ یہ سلسلہ بھی جاری ہو رہا ہے۔ تو یوں مطلب مدنی مرکز، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں الحمدللہ ایک نیکیوں بھرا مدنی ماحول ملے گا۔ تو جو اسلام بھائی اگر یہیں رہ جائیں، فیضان نماز کورس کر لیں، اسی طرح مختلف سنتوں بھرے مدنی حلقے لگائے جائیں گے، تو یہاں ایک نیکیوں بھرا مدنی ماحول ملے گا، اور انشاءاللہ امیر علیہ سنت ماشاءاللہ ان کی برکت ہے کہ یہ تو جب بھی اپنی صحبت سے، اپنے قرب سے نوازتے ہیں تو اسلام بھائیوں کو سحری کا بھی موقع مل جاتا ہے، یوں روزے رکھنا فیضان مدینہ میں اللہ کی رحمت سے یہ ماحول ملتا ہے، تو آپ فیضان مدینہ آ جائیں، انشاءاللہ اس کی ترکیب بنے گی۔ تو آئیے امیر علیہ سنت دامن برکات العالیہ کے مدنی پھول ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ مدنی ماحول اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نصیب ہوتا ہے۔ تو رجب کا مبارک مہینہ ہے جس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام علی رضوان سے ارشاد فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ ماہ رجب کی راتیں قیام میں گزارو اور اس کے دن روزے کی حالت میں گزارو، جو شخص اس مہینے کے کسی دن میں 50 رکعت نماز پڑھے اس طرح کہ ہر رکعت میں بقدر استطاعت قرآن پاک کی تلاوت کرے تو اللہ عز و جل اس شخص کو اس کے بالوں اور روحوں کی تعداد کے برابر نیکیاں عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. تو یہ مبارک مہینہ آنے والا ہے کہ جس کے یہ برکتیں الحمدللہ ہم حاصل کر سکتے ہیں. ایک بار ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رجب کے مہینے میں جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو, بے شک تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہے, اس مہینے میں نیکیوں کا اجر دگنا دیا جاتا ہے, اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, اس میں مشکلات حل ہوتی ہیں, اور اس مہینے میں مومن کی دعا رد نہیں ہوتی. پس جو شخص اس مہینے میں کوئی بھلائی کا کام کرے تو اس کو کئی گنا اجر دیا جاتا ہے. اے اللہ ہم کو بخیر و عافیت ماہ رجب سے بھی ملا دے. آمین. ہم اس مہینے کو پائیں تو اس میں خوب خوب نیکیاں کریں. آمین. آئیے کچھ مدنی پھول بھی حاصل کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر امیر السنت کے جوابات اور آپ کے سوالات بھی سنیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اچھا, نے اپنے وزیر کو عادی سلطنت دینے کو کہا لیکن ساتھ میں کچھ شرائط بھی عائد کی. وزیر عدالت میں آ کر شرائط جاننے کی درخواست کی. بادشاہ نے شرائط تین سوالات کی صورت میں بتائی. نمبر ایک, دنیا کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ نمبر دو, دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ نمبر تین, دنیا کی سب سے میٹھی چیز کیا ہے؟ بادشاہ نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ وہ ان تینوں سوالات کے جوابات ایک ہفتے کے اندر اندر بتائے, بس صورت دیگر سزائے موت سنائی جائے گی. وزیر نے سب سے پہلے دنیا کی بڑی سچائی جاننے کے لیے ملک کے تمام دانشوروں کو جمع کیا اور ان سے سوالات کے جوابات مانگے. انہوں نے اپنی اپنی نیکیاں گنوائی لیکن کسی کی نیکی بڑی اور کسی کی چھوٹی نکلی, لیکن سب سے بڑی سچائی کا پتہ نہ چل سکا. اس کے بعد وزیر نے دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ جاننے کے لیے کہا تو سارے دانشوری نے عقل مند لوگ جو تھے وہ اپنے اپنے دیے ہوئے دھوکے اور فریب اور فراڈ کے تذکرے کرتے رہے, لیکن کس نے کس کو سب سے بڑا دھوکہ دیا یہ طے نہیں ہو پایا. وزیر موت کے خوف سے بھیس بدل کر یعنی ڈریس چینج کر کے وہاں سے فرار ہو گیا. چلتے چلتے رات ہو گئی. اسی دوران اس کو ایک کسان نظر آیا جو کھرپی سے زمین کھود رہا تھا. کسان نے وزیر کو پہچان لیا. وزیر نے اس کو اپنی مشکل بتائی. اسے سن کر کسان نے اس کے سوالات کے جوابات کچھ یوں دیے. دو سوالات کے جوابات دیے. دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے, دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے. مگر تیسرے سوال سے قبل کسان نے کہا کہ اگر میں تیسرے سوال کا بھی جواب دے دوں تو مجھے کیا ملے گا, سلطنت تو تمہارے ہاتھ میں آئی جائے گی. یہ سن کر وزیر نے اسے 20 گھوڑے کی پیشکش کی کہ میں تمہیں 20 horse 20 گھوڑے دوں گا اور تم کو سارے گھوڑوں کے استبل کا نگران بھی بنا دوں گا. کسان نے یہ سن کر جواب دینے سے انکار کر دیا. وزیر نے سوچا کہ یہ تو لگتا آدھی سلطنت کا خواب دیکھ رہا ہے. وزیر جانے لگا تو کسان بولا کہ اگر بھاگ جاؤ گے تو ساری زندگی بھاگتے رہو گے اور بادشاہ کے جاسوس تمہارا پیچھا کرتے رہیں گے, اور اگر پلٹو گے تو جان سے مارے جاؤ گے. یہ سن کر وزیر رک گیا اور کسان کو آدھی سلطنت کی آفر کر دی, لیکن کسان نے اسے لینے سے انکار کر دیا. اتنے میں ایک کتا آیا اور پیالے میں رکھے ہوئے دودھ میں سے آدھا پی کر چل دیا. کسان نے وزیر سے کہا مجھے آدھی سلطنت نہیں چاہیے, بس تم اس بچے ہوئے دودھ کو پی لو تو میں تمہارے تیسرے سوال کا جواب بتا دوں گا. یہ سن کر وزیر تلملا اٹھا کہ یہ کتے کا جھوٹا کیسے پیوں, مگر اپنی موت اور جاسوسوں کے خوف سے اس نے وہ دودھ پی لیا. وزیر نے دودھ پی کر کسان یعنی فارمر کی طرف دیکھا اور اپنے سوال کا جواب مانگا تو کسان کہنے لگا دنیا کی سب سے میٹھی چیز انسان کی غرض, انسان کا مطلب ہے جس کے لیے وہ ذلیل ترین کام بھی کر جاتا ہے. اے عاشق رسول, اس فرضی حکایت میں بڑے قیمتی مدنی پھول ہیں. لالچ بہت بری بلا ہے کہ دیکھو لالچ میں آ کر اس وزیر نے کتے کا جھوٹا دودھ بھی پی لیا. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ کتے کا جھوٹا یہ ناپاک ہوتا ہے اور ناپاک چیز کھانا پینا یہ حرام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل دیکھتے رہیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. اب معتکف ہو گئے, دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے دوہرا لینا یہ زیادہ اچھا ہے. چاہے اپنی مادری زبان میں کہہ لیں, اردو میں کہہ لیں کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار اب زمزم شریف پینا دم کیا ہوا پانی پینا یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. مسجد میں آ گئے اور کھانا پینا بھی سامنے رکھ دیا گیا, اب کھانا جائز نہیں ہے جبکہ اعتکاف کی نیت پہلے سے نہیں کی تھی. اعتکاف کی نیت کھانے پینے کے لیے کر بھی نہیں سکتے, اس کی بھی اجازت نہیں ہے. البتہ نیت کی جا سکتی ہے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے ثواب کے لیے, اب بھی نیت کی جا سکتی ہے. ثواب کے لیے نیت کریں پھر کچھ اب ذکر و درود کی ترکیب فرمائیں, مثلا 12 مرتبہ درود و سلام پڑھ لیں, درود شریف پڑھ لیں 12, تو اب چاہے تو کھا پی لیں سو لیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مکتبۃ المدینہ کا رسالہ قیامت کا امتحان کی ابتدا میں یہ حدیث پاک ہے. شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے, جس نے صبح و شام مجھ پر 10-10 بار درود پاک پڑھا بروز قیامت اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1439 سن ہجری کے جمعہ دل اخرا کی 29th شب ہے, 29th شب رات. حسب معمول مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے اور اب یہ سلسلہ انشاءاللہ خواجہ صاحب کی 6th شب تک مسلسل رہے گا, کیوں کل ہو سکتا ہے چاند ہو جائے, تو کل چاند ہو یا نہ ہو کل بھی مدنی مذاکرہ ہے اور پھر یہ 6th رات تک چلتا رہے گا انشاءاللہ. آپ بھی نیتیں کریں جن سے بن پڑے کہ وہ فیضان مدینہ آ سکتے ہیں, عالمی مدنی مرکز باب المدینہ والے خاص کر, تو ضرور یہاں تشریف لے آئیں, ورنہ اپنے اپنے گھروں پر مدنی چینل کے ذریعے دنیا میں جہاں بھی ہیں آپ اس سے نفع اٹھائیں. اور انشاءاللہ کل اگر چاند نظر آ گیا تو کل رات سے روزانہ جلوس غریب نواز کی ترکیب ہوگی, اگر چاند نظر نہیں آیا کل تو پھر پرسوں سے روزانہ 6th شب تک جلوس غریب نواز کی ترکیب ہوگی, مدنی چینل پر براہ راست دکھایا بھی جائے گا انشاءاللہ عزوجل. اور کل کل سے چاند رات کا پتہ نہیں ہے نا, کل اعلان ہوگا انشاءاللہ اگر چاند ہو گیا تو. کل کا چاند کا پتہ نہیں ہے اگر اعلان, کیونکہ وہ پہلا پیر شریف جو ہے نا وہ یوم قفل مدینہ ہوتا ہے, تو چلو یوم قفل مدینہ منا لیتے ہیں اس پیر شریف کو تو کل مغرب سے چاند ہو یا نہ ہو، کل سورج ڈوبنے سے لے کر پیر شریف کے سورج ڈوبنے تک یوم قفل مدینہ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بری باتوں سے تو ہمیشہ بچنا ہی بچنا ہے، وہ تو لازم ہے، اور فضول باتوں سے بھی بچنا مناسب. یوم قفل مدینہ میں یہ ہوتا ہے کہ فضول باتوں سے بچنے کی خصوصیت کے ساتھ کوشش کی جاتی ہے، اور فضول باتیں ہی گناہوں بھری باتوں میں ڈال دیتی ہیں عام طور پہ. فضول باتوں کی جس کی عادت ہوتی ہے وہ بعض اوقات گناہوں کی باتوں میں پڑھنے سے بچ نہیں پاتا. پھر فضول باتوں کا بھی نقصان تو ہے، مثلاً اب فضول باتیں دو منٹ تک کی ادھر کی ادھر کی، جیسے کہ لوگ کرتے ہیں، وہ بہت زیادہ ہمارے یہاں فضول باتیں کی جاتی ہیں، جس کا نہ دین کا فائدہ ہوتا ہے نہ دنیا کا فائدہ ہوتا ہے، نہ بولنے خاطر بولتے چلے جاتے ہیں. تو اب یہ دو منٹ تک اگر یہ باتیں کی ہم نے، ان دو منٹ میں باتوں کے بجائے ہم درود شریف پڑھ لیں دو منٹ تک، فائدہ آپ کے سامنے، درود شریف پر ثواب ملے گا، جنت کی حقداری ہوگی. جبکہ ان فضول باتوں پر اگرچہ گناہ نہ بھی ملے، جبکہ 100% ہو فضول، گناہ بھرا اس میں کوئی جز نہ ہو، حصہ نہ ہو، تب بھی اس فضول باتوں کا قیامت کے دن حساب ہوگا. حساب قیامت کا آسان نہیں ہے، قیامت کا امتحان بہت کرا، بہت سخت ہے. اللہ ہم سب کو بے حساب بخشے. تو یوں یوم قفل مدینہ منائیے جتنا ہو سکے، لکھ کر اگر جہاں ماحول ہو اپنے اسلامی بھائیوں کا خاص کر، تو وہاں لکھ کر یا اشاروں سے بھی گزارا کر لیجئے. کم الفاظ میں بولنے کی تو ہمیشہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ ایک ایک لفظ کا حساب ہے فضول کا. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کام کی باتیں، ضرورت کی باتیں، دینی باتیں، نیکی کی دعوت، انفرادی کوشش، یہ سب یوم قفل مدینہ میں ممنوع نہیں ہوتی. یہ تو اپنے طور پر وہ جتنا ہو سکے جاری رکھنا ہے، لیکن وہ ضرورت کی بات، کام کی بات جہاں تک لکھ کر چل سکتا ہے تو وہ بندہ چلا لے. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا زبان سے بولنا افضل ہوتا ہے لکھنے کے بجائے، تو وہ پھر افضل پر عمل کرے. بعض جگہ بولنا واجب ہوتا ہے تو نہ لکھنے سے چلے گا نہ اشارے کا چلے گا. مثال کے طور پہ کسی نے کہا، آپ کی ملاقات کے لیے حاضر ہوا کوئی، کہا السلام علیکم، اب آپ کو کہ یاد یوں میں قفل مدینہ ہے، یوں کر دیا تو گناہگار ہوں گے. کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے زبان سے اور اتنی آواز سے کہ سامنے والا سن لے. تو اب آپ بولو نہیں آج یوم قفل مدینہ ہے تو مختصر میں نمٹا لوں، وعلیکم السلام کہہ دیا، ہے تو جائز. لیکن یہ کہ اگر یوم قفل مدینہ سمجھتے ہوئے آپ نے کہ بھئی یہ کم بولنا ہے تو یہ غلط کیا آپ نے، کیونکہ وہ اس سے بہتر نیکیاں کمانے کا موقع ہے. کہ وعلیکم السلام کہا تو 10 نیکیاں، وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ اب 20 نیکیاں ملیں گی، وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نیکیاں ہوگی. تو نیکیوں میں کمی کرنا یہ یوم قفل مدینہ کا منشا نہیں ہے، مقصد نہیں ہے، نیکیاں بڑھانے کا مقصد ہے. کہ کم بولیں اور اتنی دیر تک درود شریف پڑھیں، ذکر اللہ کریں، کلمہ طیبہ پڑھیں. کلمہ پڑھنے کی تو عادت بنا لینی چاہیے تاکہ نزا کے وقت بھی اللہ کرے زبان سے کلمہ نکل جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. باپا یہ تھوڑا ارشاد فرما دیجیے کہ ماشاءاللہ پہلے آپ کو دیکھتے ہیں تو آج کچھ تھوڑا سا مزید نیا نظر آ رہا ہے، چادر بھی اور ہے، تو اس کی حکمت اگر ارشاد فرما دیں. سندھ کے عاشقان رسول کی دل جوئی، یہ نیت ہے میری، کیونکہ یہ سندھ کا قومی لباس کا ایک جز ہے یہ. اب جب چھوٹ دی ہے تو جائز طریقے پر، یہ کوئی میں نے ٹپ ٹاپ نہیں کی، فیشن نہیں کی ہے، یہ پہلے بھی بارہ میں نے اوڑھی ہے چادر اس طرح کی کئی سال پہلے، پھر وہ ترک ہو گئی. اور یہ سفید امامہ شریف دنیا میں زیادہ رائج سفید ہے، یہاں تک کہ نگران شورا نے پیغام دیا کہ عرب ممالک میں ہمارے امامے کے رنگ کی وہ پابندی جو اٹھی نا تنظیم جو تھی، پابندی کیا ایک ترغیب ہی تھی، ایک تعداد پھر بھی تھی ہمارے پاس جو سب امامہ تو دور کی بات ہے، امام ہی نہیں، امام ہی نہیں پہنتے، ٹوپی ہی نہیں پہنتے، پابندی ان پر بھی نہیں ہے، وہ بھی آتے ہیں اور آنا چاہیے ان کو بھی. امامہ یا ٹوپی یہ ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل جو ہے رضا الہی ہے، اور کسی طرح مل جل کر ہم اپنے ایمانوں کی حفاظت کا سامان کریں اور نیکیاں کریں. بھائی امامہ شریف سنت ہے، سجانا چاہیے، ننگے سر پھرنا اس کے بجائے امامہ شریف سر پر اور ٹوپی پر، تو یہ آقا کی سنت ہے، اور سنت کی عظمت کا کون انکار کرتا ہے. اب اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ہم نے اب منع کر دیا کہ امامہ مت باندھو، سنت پر عمل مت کرو، بلکہ اب امام میں یہ عرض کر رہا تھا، نگرانی شورا نے مجھے پیغام دیا کہ عرب ممالک میں یہ ہمارے امامے کی جو ترکیب بری میں سفید زیادہ مطلب ہے، اور امامے والوں کی تعداد بڑھ گئی ہے. اپنے جو اسلامی بھائی نہیں پہنتے ہوں گے تو اس طرح وہ اب سفید کی وجہ سے، کیونکہ وہاں عرب دنیا میں دوسرے رنگ جو ہے نا یہ بےچارے مطلب ان کو معلومات نہیں ہوتی نا، تو یہ چونکتے ہیں، تعجب کرتے ہیں کہ یہ کیا، یہ اخضر رنگ سفید سبز رنگ یہ کیا ہے، تو ان کو نہیں مطلب توجہ ہوتی، ان کے لیے یہ نئی چیز ہوتی ہے. تو یہ سفید سے مانوس ہے، دنیا بھر میں سفید امامے سے آپ کو لوگ مانوس ملیں گے، دیگر رنگوں سے مانوس نہیں ہوتے. میں کتھئی امامہ پہنتا تھا تو شروع میں تو مجھے بہت تنگ کرتے تھے، پنجاب میں خاص کر مختلف پیرخانوں میں بھی سفید، تو بولے یہ کہاں سے ہے اور کون سی سنت ہے، سنت رنگ نہیں ہے یہ. تو میں خیر سمجھاتا رہتا تھا کہ مباح تو ہے، منع تو نہیں ہے، کتھئی رنگ بھی جائز ہے. سفید رنگ، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سفید لباس استعمال بھی فرمایا اور ترغیب بھی ارشاد فرمائی. تو امامہ شریف جو یہ لباس کا حصہ ہے. تو میں تو اب مختلف رنگ پہن رہا ہوں، کوشش یہ ہوتی ہے میری کہ جن رنگوں کا حدیثوں میں تذکرہ ہے. اب یہ میں کافی وضاحت کر چکا ہوں، 100% تو وہ رنگ ہم دعویٰ کر ہی نہیں سکتے. خود سفید کے کئی شیڈ ہیں، سیاہ امامہ، کالا امامہ ثابت، تو اس کے کئی شیڈ ہیں، آج کل تو کئی شیڈ ہیں، تو وہ کون سا کالا تھا، پھر اس کے علاوہ زعفرانی اور زرد، اور اب ان سب میں مختلف شیڈ آتے ہیں، مختلف کلر آتے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہی سفید سنت ہے، سفید سنت ہے یہ کہہ سکتے ہیں، کالا سنت ہے، یہی کالا سنت ہے، یہ دعوے کے لیے دلیل چاہیے جو کم از کم میرے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس امام شریف امامے کے فضائل، یہ مکتبۃ المدینہ نے کتاب چھاپی ہے، یہ امامے کا سمجھا انسائیکلوپیڈیا ہے، امامے کے فضائل، اس کی معلومات، اس کے مسائل، اس کے احکام پر شاید دنیا کی کسی بھی زبان میں اتنی ضخیم کتاب شائع نہیں ہوئی ہوگی. لیکن دنیا میں امامے ہیں نہیں، بدقسمتی سے امامے مطلب تھوڑے رہ گئے. اہل عرب کی آپ کو مثال دی میں نے، تو اہل عرب میں بھی کیا وہ مخصوص طبقہ ہوتا ہے جو مذہبی زیادہ ہوتا ہے پہنتا، ورنہ اہل عرب میں اب کیا وہ کوئی لال ٹپکے والا رومال ڈالتا ہے سر پر، کوئی کالے ٹپکے والا ڈالتا ہے، تو کوئی وہ سفید رومال ڈال کر ڈوری کندورا شاید بولتے اس کو، یہ کندورا اس میں کالی ڈوری ڈالتے ہیں، یہ سب جائز، لیکن ظاہر ہے کہ یہ سنتیں ان کو نہیں کہہ سکتے. امامہ کسی بھی رنگ کا ہو، جبکہ کوئی وجہ ممانعت نہ ہو، شرعی طور پہ کوئی اس کی ممانعت نہ ہو، تو کسی بھی رنگ کا امامہ ہو مطلقاً امامہ تو سنت کی نیت سے باندھیں گے، سنت کا ثواب ملے گا. ہاں نیت نہیں کریں گے تو پھر ثواب نہیں ملے گا، اب بھول جاتا آدمی. تو میرے ساتھ تو کئی اتفاق ہوا کئی بار کہ میں باندھ لیتا ہوں، باندھنا شروع کر بھول جاتا ہوں، اللہ توفیق دیتا ہے تو کھول کر پھر نئے سرے سے نیت بلکہ نیتیں کر کے باندھتا ہوں تاکہ اب باندھ کے رکھے ہیں گھنٹوں تک سر پہ رہے ثواب ایک بھی نیکی نہ ملے تو ثواب ملنا چاہیے. ہمارا کوئی کام ایسا نہ ہو جس میں ہم کو ثواب نہ ملے. کاش پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کوئی کام ایسا نہیں ہوتا تھا جو کار ثواب نہ ہو, یہ صرف ثواب کا کام کرتے تھے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور ظاہر ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں بھی نعوذ باللہ کوئی اگر کہے کہ یہ بھی فضول کام کرتے تھے تو اپنے ایمان کی خیر منائے تو ہم آنکھیں بند ہیں ہماری کہ یہ حضرات نے ہر سانس اللہ کی رضا کے مطابق اندر لیا اور اللہ کی رضا کے مطابق باہر اس کو نکالا. اس میں کوئی نہ بحث ہے نہ مباحثہ نہ کوئی اس میں اختلاف کر سکتا ہے. الحمدللہ ہر لمحہ ان حضرات قدسیہ کا اللہ کی رضا کے مطابق ہی گزرا. ہم ناکارے لوگ ہیں کہ کوئی لمحہ نافرمانی سے خالی نہیں ہوتا. اللہ ہم سب کو فرما بردار نیکوکار پرہیزگار بنا دے. آمین. بجاہن نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی دوران بیان ایک آیت مبارکہ پڑھی گئی, اسے میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں. فلا تظلموا فیہن انفسکم, پارہ 10 سورہ توبہ آیت نمبر 36. دعوت اسلامی کے امیر السنت کے فیس بک کے لائیو پیج پر جو سوالات کا سلسلہ ہے, حسان ایک سوال کر رہے ہیں کہ اگر کسی مرید کو لگے کہ اس کے پیر و مرشد اس سے ناراض ہیں تو مرید اپنے پیر کو کس طرح راضی کرے؟ لگے جی اب وہ لگے گا علاج کیا؟ بعضوں کو وسوسے ہوتے ہیں کہ وہ ناراض ہو گیا. یہ میرے ساتھ بھی تجربہ ہے. جیسے کسی کو چند بار موقع ہوا مسکرا کے دیکھا, کبھی توجہ نہیں تھی, موڈ نہیں تھا, مسکرا نہیں تھا, گھبرا گیا وہ, اب کیا ہوگا, ناراض ہو گیا. تو مجھے پتا بھی نہیں ہوتا. کبھی انسان ہے, موڈ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, کوئی سب یا کوئی تفکرات ہوتے ہیں یا توجہ ہی نہیں ہوتی, تو ہر وقت آدمی مسکراتا نہیں ہے. تو اس لیے مطلب ہے کہ وسوسے نہیں پالنے چاہیے کہ ناراض ہو گیا ہے, وسوسے سے پھر دل پریشان ہوتا ہے. اور مطلب بعض لوگوں کی اپنی اپنی کیفیات ہوتی ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں بات بات پہ ناراض ہوتے ہیں, بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ہاتھی بھی نکل جائے تو فرق نہیں پڑتا, دم بستی بولتے ہیں. تو جس کے ساتھ لاکھوں ہو نا, تو وہ جب تک بڑے دل والا نہیں ہوگا نا اس کے ساتھ لاکھوں وہ چل نہیں سکیں گے. بات بات پہ ناراض ہوگا, ٹوکے گا, منہ چڑھائے گا, سارے بھاگ جائیں گے. اتنے میں سمجھ جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر ایسا کوئی قرینہ ہو جسے پتا چلے کہ ہاں واقعی ناراضگی ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر منانا چاہیے, انڈرسٹوڈ ہے. چاہے باپ ناراض ہو, چاہے ماں ناراض ہو, یا کوئی دوست ہو, یا کوئی مسلمان ہو, اگر وہ ہم سے ناراض ہو تو ہمیں مطلب اس کے حسب حال, حسب حیثیت, حسب منصب ایسا انداز معافی کا رکھنا چاہیے جس سے وہ ہم سے راضی ہو جائے. یا ہماری واقعی اختلافی ہو گئی پھر تو ہم مطلب واجب ہو جائے گا کہ اس کو ہم راضی کریں, اس کو معاف کریں, جبکہ اس کا کوئی بندہ حق العبد ہم نے طلب کیا ہے. اور اگر وہ غلط فہمی سے ناراض ہو گیا ہے تب بھی غلط فہمی دور کرنا یہ انسب ایک مناسب چیز ہے کہ ایک مسلمان کے دل میں کیوں ہمارے بارے میں غلط فہمی رہے, اچھا ہے کہ یہ غلط فہمی نکل جائے. پاپا اگر کوئی جا کے یہ پوچھ ہی لے کسی سے کہ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں, یہ پوچھنا جو ہے نا یہ طریقہ غلط کہ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں. جب بھی کسی سے پوچھیں گے نا آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے تو وہ جھیپ جائے گا اور ہو سکتا ہے گھبراہٹ میں یا مروبت میں بول دیں نہیں نہیں میں ناراضی کیا بات ہے, اور ہو دل میں ناراضی اب یہ پڑا بےچارا جھوٹ میں ہمارے پوچھنے کی وجہ سے, پوچھنا تو سمجھ میں نہیں آتا. وہی مفتی صاحب نے فرمایا کہ قرین سے پتا چل جائے گا ناراض ہے تو اب اس کو راضی کرے. قرینہ منے قاعدہ یا کوئی علامت نظر آ جائے, نشانی نظر آ جائے, یہ آنے قرینے میں بھی نہیں سمجھتی ہوگی ایک تعداد سمبل یا کوئی سمبل نظر آ جائے, نشانی نظر آ جائے, علامت میں بھی شاید کم سمجھتے ہوں گے, نشانی میں سمجھتے ہوں گے نشانی سائن. تو اس میں کوئی ایسی وضع یعنی باتوں کا لہجا بازو کا اظہار ہو جاتا ہے, لیکن یہ بازو کا غلط فہمیاں بھی ہوتی ہے. لہجا کبھی میں کہہ رہا کبھی آدمی مطلب دکھ میں ہوتا ہے, کبھی سکھ میں ہوتا ہے, کبھی ٹینشن میں ہوتا ہے, تو وہ لہجے میں بھی حسب حال تبدیلی آ سکتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عبداللطیف اتاری ہیں امیر السنت کے فیس بک کے لائیو پیج پر سوال کر رہے ہیں کہ پیارے باپا جان آپ کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے شوق و جذبہ کب بیدار ہوا, جو کہ اب عالم دنیا میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھیلایا جا رہا ہے. اب پھیلایا جا رہا ہے یہ سوال کر رہے ہیں پیارے باپا جان آپ کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے شوق و جذبہ کب بیدار ہوا, جو کہ اب عالم دنیا میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھیلاتا چلا جا رہا ہے. اب اس کا تو کوئی ٹائم تو پتہ نہیں ہے کب پیدا ہوا. ہر مسلمان کو محبت تو ہوتی ہے, الا لا ایمان علیم اللہ محبت اللہ, خبردار اس کا ایمان ہی نہیں جس کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں ہے. قرآن کریم میں محبت رسول کا تذکرہ ہے, احادیث مبارکہ میں ہے, تاکیدیں ہیں, اور فطری طور پر بھی ایک مسلمان کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوتی ہے. اب اپنی اپنی بس معیار ہوتا ہے, کسی کا کم کسی کی زیادہ, کوئی مسلمان اس کا انکار نہیں کرے گا کہ مجھے محبت نہیں ہے, معاذ اللہ سوچ بھی نہیں سکتا سر. تو اب مدنی ماحول کی برکت ہے کہ اس محبت میں نکھار آتا ہے, ورنہ محبت میں بعض اوقات اچھے خاصے تعلیم یافتہ آدمی سے جو ان پڑھ ہوتا نا بے پڑھا لکھا, وہ محبت رسول میں بڑھ جاتا ہے اور اس کا اظہار ہو کر گزرتا ہے. اسے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے ایسی محبت کرتے ہوتے ہیں بعض بالکل بے نماز جاہل ہوں گے, جہاں سرکار کا نام آئے گا نا بس وہاں یہ جھک جائیں گے. تو یہ اپنا اپنا حصہ ہوتا ہے جس پر کرم ہو جائے. نہ کسی کے رقص پہ طنز کر, نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا, جسے چاہے جیسے نواز دے, یہ مزاج عشق رسول ہے. یعنی کوئی خوشی کے ذریعے محبوب کو مناتا ہے, یعنی کوئی ہنس کے مناتا ہے, کوئی رو کے مناتا ہے, جس کو جیسے نواز دے, یہ مزاج عشق رسول ہے. مصر کا بادشاہ جو تھا وہ پہلے تو ایک غالباً محمود غزنوی کو کسی کو دیکھا, ایک محمود غزنوی کو کسی نے دیکھا کہ وہ مشکیزہ کندھے پر رکھے مسجد نبوی میں زائرین کو پانی پلا رہے تھے. تو اس نے ان کو پوچھا کہ آپ غزنی کے بادشاہ تو نہیں؟ تو بولا ہاں میں بادشاہ تو ہوں لیکن غزنی کا ہوں, یہاں کا فقیر ہوں. یہ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں, ان کے دربار میں میرا شاہی لباس کس کام کا. بڑی پسند آئی اس کو بہت. پھر وہ کچھ دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ وہ مصر کا شہنشاہ بڑے کرو فرق کے ساتھ شاہی لباس اور دبدبے کے ساتھ مسجد نبوی شریف میں داخل ہوا. تو اس نے محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے متاثر ہو چکا تھا. اس نے مصر کے شہنشاہ سے بولا کہ آپ اس حال میں مسجد نبوی میں اتنی بڑی بارگاہ میں شاہی لباس میں، یا تو غلامانہ لباس ہونا چاہیے. تو مصر کے بادشاہ نے بڑا پیارا جواب دیا، بولا کہ یہ دیا کس نے عطا کہاں کی ہے، یہیں کی تو عطا ہے، تو جس نے عطا کیا ہے اس کو دکھانے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں. نہ کسی کے رقص پہ تنگ کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسلامی مہینوں میں 7 نمبر پر رجب کا مہینہ آتا ہے. یہ دیکھیے، نمبر 1 محرم، نمبر 2 صفر، نمبر 3 ربیع الاول، نمبر 4 ربیع الاخر، نمبر 5 جمادی الاولی، نمبر 6 جمادی الاخری، اور یہ آ گیا نمبر 7 رجب. امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائیں کہ جیسے ربیع الاول میں مسلمان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں، رمضان میں روزے رکھتے ہیں اور اس کے بعد عید کرتے ہیں، تو رجب کے مہینے میں کیا ہوتا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رجب شریف سے محبت، اللہ اللہ، جب رجب شریف کی تشریف آوری دنیا میں ہوتی اور یوں بارگاہ رسالت میں اس کی حاضری ہوتی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رجب میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللهم بارك لنا في رجبنا، اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت دے اور رمضان سے ملا دے. تو یہ دعا آج بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے کہ رجب پائیں گے تو برکت بھی اللہ عطا کرے گا، مگر وہ رجب میں پڑھنا یہ سنت ہے، ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہے، ہمارے ہاں تو یہ اماموں کو بھی ترغیب ہے. چلو یاد دہانی کے پانچوں نمازوں کی جو دعائیں مسجد میں پڑھاتے ہیں امام صاحبان، اگر میرا مشورہ سمجھ میں آتا ہے تو قبول کریں، ثواب کے حقدار بنیں گے، لوگوں کے دلوں میں رجب شعبان رمضان کی مزید محبت بڑھے گی. تو آپ کہیں امامت کرتے ہیں تو اس کو اپنا لیں. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، یہ دعا انشاءاللہ. ایک امام صاحب کی انشاءاللہ کی آواز آ گئی، انشاءاللہ انشاءاللہ، اور امام صاحبان کی بھی آگے پیچھے سے آوازیں آئی ہیں، عوام میں بھی انشاءاللہ والے کہنے والے ہوں گے، امام ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو یہ سارے امام صاحبان ہیں. صرف اماموں کو اجازت ہے یا باقی لوگ بھی اجتماعات وغیرہ میں بھی دعا میں کر سکتے ہیں؟ ہر مسلمان کے لیے سنت ہے یہ، اماموں کا ترغیب ملتی، امام سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ سنتے ہیں اور ان کو بھی مطلب یاد سننے والوں کو ہو جائے، اور دعا دعا ہے، ثواب کا کام ہے، تو سارے ہی کو پڑھنا چاہیے. میں تو تقریباً سارا سال اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ پڑھنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ پہنچا دے رمضان دیر صحت و عافیت کے ساتھ عطا کرے، کہ ہم اس کی بس اللہ کی عبادت کر سکیں. عبادت تو ہو نہیں پاتی، اتنا ہے کہ خوشی ہوتی ہے رمضان میں، اللہ عبادت کی سعادت دے دے. رمضان شریف سے خوش ہونا یہ بھی تو اسی کی عطا سے ہے، الحمدللہ. بابا ایک ذیشان ہیں سوال کر رہے ہیں فیس بک پر، لائیو فیس بک پہ، کہ جس طرح رمضان مبارک کی آمد پر مبارکباد دی جاتی ہے تو کیا رجب المرجب کی آمد پر مبارکباد دے سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے، مبارک کا مطلب ہے کہ مبارک ہو، اللہ آپ کو اس میں برکت دے، یہ دعا ہے. تو بچہ پیدا ہوتا ہے تب بھی تو مبارکباد دیتے ہیں، منگنی ہوتی ہے تو مبارکباد دیتے ہیں، شادی ہوتی ہے تو مبارکباد دیتے ہیں، اور جمعہ مبارک ہمارے یہاں رائج ہے، یہ بھی دعوت اسلامی نے ایک

علی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. ایک افسوسناک خبر یہ تھی کہ میری نواسیوں کے ابو بنتین حاجی حسان رضا کے والد صاحب کا آج انتقال ہو گیا. انا للہ وانا الیہ راجعون. یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مرحوم حاجی سلیمان کو غریق رحمت فرما. پروردگار ان کے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما. یا اللہ ان کی بے حساب مغفرت کر کے انہیں جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. یا اللہ یہ جب تک قبر میں رہیں امن و آشتی ان پر رہے, رحمت کے پھول برستے رہیں, ان کے قبر جنت کا باغ بنی رہے, جب قیامت میں اٹھے تو پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دامن میں پناہ ملے, عرش کا سایہ ملے, محشر کی ہولناکیوں گھبراہٹوں سے انہیں حفاظت نصیب ہو. یا اللہ ان کے پسماندگان کو, سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں ان کے تمام سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں, خصوصاً ان کے بڑے صاحبزادے حاجی محمد امین, حاجی غلام یاسین, حاجی عبد القادر, حاجی حسان رضا, حاجی عبد العزیز, ان سے اور دیگر عزیزوں سے میں تعزیت کرتا ہوں. اور مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے احترام مسجد کے متعلق 12 مدنی پھول پیش کرتا ہوں. میں اپنی زندگی کے ٹوٹے پھوٹے جو بھی اعمال ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل و کرم سے قبول کرے اور اپنے کرم کے شان شان اجر عطا فرمائے. یہ ثواب بارگاہ رسالت محاب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ بوسیلہ محبوب قریب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ سارا ثواب اللہ تعالی بشمول حجی سلیمان مرحوم ساری امت کو عنایت فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور مزید یہ احترام مسجد کے متعلق 12 مدنی پھول ایصال ثواب کے لیے آپ کو پیش کرتا ہوں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. حدیث یہاں مکمل ہوئی. اب مدنی پھول, ہاں ضرورتاً مسکرانے میں حرج نہیں. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں, جو مسجد میں دنیا کی بات کرے اللہ پاک اس کے 40 برس کے نیک اعمال اکارت یعنی برباد فرما دے. نمبر 2, منہ میں بدبو ہونے کی حالت میں گھر میں پڑھی جانے والی نماز بھی مکروہ ہے, اور ایسی حالت میں اور کپڑوں یا بدن سے پسینے یا کسی بھی طرح کی بدبو آنے کی حالت میں مسجد میں جانا حرام ہے. نمبر تین, مسجد میں گیس خارج کرنا منع ہے. نمبر چار, مسجد میں ایسے بچوں کو ٹیمپر باندھ کر بھی لانا گناہ ہے جن کے بارے میں غالب گمان ہو کہ پیشاب وغیرہ کر دیں گے یا شور مچائیں گے. نمبر پانچ, فرش مسجد پر گرے پڑے بالوں کے گچھے اور تنکے وغیرہ ڈالنے کے لیے ہو سکے تو ایک شاپر جیب میں رکھ لیجئے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جو مسجد سے تکلیف دینے والی چیز نکالے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. نمبر چھ, پسینے اور منہ کی رال وغیرہ سے مسجد کے فرش, دری یا کارپیٹ کو بچانے کے لیے معتکفین اپنی ذاتی چادر وغیرہ پر ہی سوئیں. نیز استنجا خانے کے لیے اصل مالک کی اجازت کے بغیر کسی کی چپل مت پہنیے, اس کے سوال سے بھی بچیے. نمبر سات, مسجد میں اگر خس یعنی معمولی سا تنکا یا ذرہ بھی پھینکا جائے تو اس سے مسجد کو اس قدر تکلیف پہنچتی ہے جیسے انسان کو اپنی آنکھ میں معمولی ذرہ پڑ جانے سے ہوتی ہے. نمبر آٹھ, اعضاء وضو سے وضو کے پانی کے قطرے مسجد اعضاء وضو سے وضو کے پانی کے قطرے فرش مسجد پر گرانا ناجائز اور گناہ ہے. نمبر نو, مسجد کے دریوں کے دھاگے اور چٹائیوں کے تنکے نوچنے سے پرہیز کیجیے. ہر جگہ اس بات کا خیال رکھیے, نہ اپنے گھر میں بھی نہیں اور دوسرے کے گھر میں بالخصوص نہیں. نمبر دس, مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا جس سے دھمک یعنی آواز پیدا ہو منع ہے. نمبر گیارہ, مسجد کے فرش پر کوئی چیز زور سے نہ پھینکی جائے اور چادر یا رومال سے فرش اس طرح نہ جارے کہ آواز پیدا ہو. نمبر بارہ, اتنی بلند آواز سے تلاوت اور نعت اور اعلان وغیرہ کی ترکیب کرنا جس سے کسی نمازی کو تشویش یعنی پریشانی ہو یا سوتے کو ایزا پہنچے, گناہ ہے. مسجد میں نعرے لگانے اور مائک استعمال کرنے میں سخت احتیاط کی حاجت ہے. اللہ پاک مرحوم حاجی سلیمان کو غریق رحمت کرے, ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے اور بس ان کی آخرت بہتر کرتے. بیچاروں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی. میرے تو عزیز ہیں نا, تو اتنے سال سے یہ بیمار تھے, بہت زیادہ میرا خیال 20-30 سال تو ہو گئے ہوں گے, اس سے بھی ہو سکے گا بیماریاں بھگت کر. آخر ہمارے لیے عبرت بھی اس میں, جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے. تجھے اندھا کیا رنگ و بو نے, مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. جو آباد تھے وہ مکان اب ہے سونے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ان کے ماشاءاللہ بیٹے جو ہیں یہ سب جوان ہیں اور کماتے بھی ہیں. باپ نے خون پسینے کی کمائی سے آپ کو بڑا کیا, پالا پوسا, پاؤں پر کھڑا کیا. کیا سارے بھائی مل کر ایک مسجد نہیں بنا سکتے؟ اس سال ثواب کے لیے آپ کو بھی ثواب ملے گا, صدقہ جاریہ ہوگا, ابو کا بھی بیڑا پار ہوگا. سارے بھائی یہ ہاں ورثے سے تو اس صورت میں جو انہوں نے مال چھوڑا ہے ترکہ, اس سے بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ ان کے سارے جو مجھے یاد پڑتا ہے صرف کے سب بالغان ہیں مرثہ. اگر پھر بھی کوئی نابالغ ہو اس میں تو اس کی رقم تو الگ کرنی ہی پڑے گی. وہ اجازت دے گا تب بھی اس کی اجازت ویلڈ نہیں ہوگی, مانی نہیں جائے گی. تو اب یہ کہ دیگر جو بھی ورثہ ہیں بالغ 100% سب اجازت دیتے ہیں, تو اس مال میں سے جو بھی جو ضروری اس کے اخراجات ہیں, یہ دین قرضے جو بھی ہوں, اگر اس سے جو بچ جاتی ہے رقم تو اس سے یہ سب مل کر مسجد بنا سکتے ہیں. اپنی جیب سے بنا لیں, تھوڑا تھوڑا نکالیں گے. میں نہیں کہتا کہ آپ کو کروڑوں روپے والی عالیشان مسجد ہی بنائیں. مسجد تو چھوٹے سے گھونسلے جتنی مسجد ہو وہ بھی جنت میں محل بنا دے گی. سبحان اللہ, حسب توفیق ایک مسجد کا اگر مجھے کچھ خبری مل جائے گی تو میرا بھی دل راضی ہو جائے گا. اس کا بھی ثواب ابھی سالے ثواب کر دینا ابو کا. میں تو مشورے دیتا رہتا ہوں. تو یہ کہ دنیا کا مال یار سب چھوڑ کے چلا جاتا ہے. یہ ہے نا وہ مصرعہ ایک پڑھتے ہیں مدنی چینل پر، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، دو گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا سیدی، آپ نے ماشاءاللہ ترغیب دلائی حافظ احسان بھائی اور ان کے بھائیوں کو، لیکن کیا کوئی انسان اپنی زندگی میں کوئی ایسی وصیت کر سکتا ہے کہ جس کے بعد، اس کے مرنے کے بعد، اس کے لیے کوئی ثواب جاریہ کا سامان بن جائے؟ اور وصیت کے بارے میں اگر کچھ احکام ارشاد ہو جائیں۔ کر سکتا ہے کیا؟ کرنی چاہیے، اس کے حق میں بہت بہتر ہے، مالدار کے حق میں خاص کر۔ کروڑوں اربوں روپے چھوڑ کے مر جاتے ہیں، اولاد میرے عیش کر رہی ہوتی ہے اور موج کر رہی ہوتی ہے، باپ کو ٹکا بھی نہیں دیتے بالکل، یعنی کہ جذبہ بہت کم ہوتا ہے۔ ایک دو دن جس دن انتقال ہوتا ہے نا، اس دن تو یہ کریں گے کچھ، لیکن وہ بھی جو کرتے ہیں نا، وہ بھی بعضوں کا شریعت کے مطابق نہیں ہوتا۔ اب کیا وہ خوب دیگے چڑھائیں گے؟ تیجے میں دیگے چڑھانا جائز، کھلانا جائز، اس عالم صاحب کے لیے، کس کو؟ غریبوں کو، تو خاندان والوں کو کھلاتے ہیں، مالداروں کو کھلاتے ہیں، سب کو دعوت کا ایک سما بندھا ہوتا ہے، یہ ناجائز ہے۔ میت کے گھر تیجے کی جو دعوت ہمارے یہاں رائج ہے، یہ ناجائز ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ تو یہ کرتے ہیں، تدفین کے بعد لوگ جب آتے ہیں تو اعلان ہوتا ہے روزہ کھولو، اس وقت بھی دیگیں آئی ہوتی ہیں، وہ دیگیں کھلاتے ہیں۔ اب یہ بولیں گے پڑوسیوں نے دیا ہے، رشتہ داروں نے دیا، تو یہ بھی رسمیں ہیں آج کل، تو رشتہ داروں کو اپنے گھر میں کھلا دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو دے رہے ہیں، آپ کو خوش کرنے کے لیے، رسم و رواج کو باقی رکھنے کے لیے۔ آپ کے گھر، میت کے گھر تین دن تک دعوت مشروع نہیں ہے شریعت میں، اس کی کوئی ترکیب نہیں ہے، چاہے باہر کا کھانا آیا چاہے آپ نے پکایا۔ تو یہ یوں مت، ہمارے یہاں بس وہ رسم و رواج کے رہ کر رہ گئے، اصل میت کو کیا پہنچے، کون سا ثواب پہنچے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو اس لیے جو سمجھدار ہوگا نا، اس کی بتی ہو گئی ہوگی کہ یار واقعی بات تو صحیح ہے کہ میرے پیچھے کرے گا کون، میں نے خون پسینے کمائی کی، تو یہ ادھر ادھر اڑا پھوڑا دیں گے، اور یہی ہو رہا ہوتا ہے عام طور پر۔ تو اپنی ایک وصیت کر لیجئے، اور اس کا ثواب بھی بڑا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو وصیت پر، یعنی اچھی وصیت پر فوت ہوا، وہ عظیم سنت پر فوت ہوا، اور اس کی موت تقوی اور شہادت پر ہوئی، اور اس حالت میں مرا کہ اس کی مغفرت ہو گئی۔ اب اچھی وصیت ہے، مطلقاً وصیت کا لکھا ہے بیچری میں، اس سے مراد ہے اچھی وصیت۔ اچھی وصیت سے مراد کیا ہے؟ دکان اچھی طرح چلانا، کاروبار کو بڑھانا، مولویوں کے ہتھے مت چڑھ جانا، ان کے پاس مت جانا، دعوت اسلامی میں تو بھول کر بھی مت جانا، یہ تو داڑھی بھی رکھاتے ہیں اور امامہ بھی بندواتے ہیں، زندگی میں تو بولتے ہیں، مرنے کے بعد سر پٹکتے ہوں گے کہ کاش ہم نے بھی داڑھی رکھی ہوتی، امامہ سجا لیا ہوتا، تو آج یہ کام دیتا میرے کو قبر میں۔ لیکن جیتے جی بہت سو کا ذہن شیطان خراب کر دیتا ہے، اللہ ایسی خرابی سے ہم سب مسلمانوں کو بچائے، ہم بس سنتوں پر قربان ہوتے رہیں، ایسا ذہن ہم کو عطا ہو جائے۔ نہ خدا نہ خاصہ سنت پر عمل نہیں بھی ہو پاتا، تو کم از کم دوسرے کو روکے تو نہیں، اولاد کو روکے تو نہیں، منع للخیر کے ماتحت تو اپنے آپ کو پیش نہ کرے کہ ولید بن مغیرہ یہ سخت کافر تھا، اس کے 10 رذائل، اس کی 10 بد خصلتیں، بری عادتیں قرآن نے ذکر کی، اس میں ایک ہی ہے منع للخیر، بھلائی سے بڑا روکنے والا۔ یہ اس کافروں کے بھی سردار، بہت بڑے کافر کی صفت تھی کہ وہ برائیوں سے، بھلائیوں سے، بھلائی سے بہت روکتا تھا۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہم کو نہیں روکنا چاہیے، بھلائی کی ترغیب دینی چاہیے، نیکی کی دعوت دینی چاہیے، یہ نہیں کہ نیکی کی دعوت سے رکیں، روکیں دوسرے کو دینے سے، اور ہم نعوذ باللہ برائی کی دعوت دیں۔ آج کل تو برائی کی دعوت ہی دی جا رہی ہے نا، یہ شادی کارڈ میں کیا ہوتا ہے، تو ہمارے مدنی ماحول میں ہوتا ہے کہ اجتماع ذکر و نعت ہوگا، باقی عوام کی میں نے خود بڑا ڈول کی ایک تقریب ہے، کوئی گناہ بھری ڈول بجاتے ہوں گے، اس میں کبھی جانے کا اتفاق ہوا نہیں، اور اللہ کرے کہ میری اولاد کو میری آئندہ نسلوں کو بھی ایسی سڑی ہوئی اور جہنم میں لے جانے والی رسموں میں جانے کی سعادت، جانے کی ترکیب نہ بنے. آپ سب کے لیے بھی یہ دعا ہے، آمین کہیے. اب دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے یہاں شادی اور آپ خود ایسی تقریب کر بیٹھے، یہ جہنم میں لے جانے والی تقریب ہے. کیا ڈول بجیں گے، طوائفیں ناچیں گی، یا وہ بے وقوف ہجڑے نما مرد ہوتے ہیں وہ ناچ رہے ہوتے ہیں، بھنگڑے ڈال رہے ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہوگا، ڈول بجاتے ہوں گے، پپوڑیاں بجاتے ہوں گے، اور کفریات سے بھرپور بعض اوقات یہ چٹکلے سناتے ہوں گے، فنکشن کا جس کو شاید بولتے ہیں. تو یہ ہوتے ہیں ہمارے شادیوں میں. یہ تو اللہ دعوت اسلامی کو سلامت رکھے کہ یہ ہم نے جو یہ اجتماع ذکر و نعت کی داغ ویل جب دعوت اسلامی شروع کی نا، تو بس شروعات کے تھوڑے عرصے میں یہ ڈال دی تھی کہ یار یہ جو فنکشن ہوتا ہے اس کی جگہ نعت خوانی رکھو. پہلے یہ اجتماع ذکر و نعت کی وہ ہمارے یہاں وہ نہیں تھی اصطلاح، یہ بعد میں بنی. تو یہ ترغیب الحمدللہ میں دیتا تھا اسلامی بھائیوں کو، یار نعت خوانی رکھو، یار ڈول نہیں بجاؤ، یہ فنکشن میوزیکل نہیں کرو مطلب. تو الحمدللہ آہستہ آہستہ یہ رسم ایسی پکی ہو گئی کہ اب ہمارے اسلامی بھائیوں میں یعنی یہ ہمارے یہاں شادیوں کا لازمی جز جیسے ہو گیا نا، اس طرح کا ہو گیا. یہ کارڈوں میں بھی لکھا ہوتا ہے، کوئی محفل نعت لکھتا ہے چلو یہ بھی جائز ہے، کوئی اجتماع ذکر نعت لکھتا ہے یہ بھی جائز ہے، یہ اپنی اصطلاح اجتماع ذکر نعت، محفل نعت لکھے تب بھی کوئی جھگڑا نہیں ہے. آقا کی ثنا خوانی ہوگی تو انشاءاللہ اول آخر برکتیں ہوں گی انشاءاللہ. تو اجتماع ذکر نعت میں کیا ہوتا ہے؟ تلاوت، حمد، اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، مناجات پڑھتے ہیں، نعت شریف پڑھتے ہیں، پھر مبلغ کا سنت و برا بیان ہوتا ہے، نماز کی نیکی کی دعوت دی جاتی ہے، مدینہ مدینہ سب یہ ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے. تو بہرحال یہ کہ اب ایسا نہیں ہو سکا تو اب مالداروں کو تو چاہیے کہ وصیت کر کے جائیں. تو اچھی وصیت کیا ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے اسی حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان لکھتے ہیں، اس طرح کے مرتے وقت اپنے مال کا کچھ حصہ فقرا پر یا کسی کار خیر یعنی بلائی کے کام میں لگانے کی وصیت کر گیا، یعنی جس کو جو فضیلتیں حدیث میں ابھی آپ نے سنی نا یہ اس کو ملیں گی کہ بلائی میں لگانے کی وصیت کر گیا، یا کسی دینی ادارے میں لگانے کی وصیت کر گیا، تو یہ مطلب ہے کہ اچھی وصیت کہ بھلائی کے کام میں وہ لگائے، نیک کام میں لگائے، یا کسی دینی ادارے میں لگائے، کسی عالم دین کی خدمت پر لگائے، بھائی میری طرف سے 12 طلبہ کرام کو درس نظامی کروا دینا، خرچہ دے دو اس کا مثال کے طور پر، میری طرف سے بھائی مدرسہ بنا دینا، جامعۃ المدینہ بنا دینا، چلو بھائی ایک مسجد بنا دینا میری طرف سے، یا پیسے اتنے نہیں کہ پوری مسجد بن سکے تو مسجد میں حصہ ڈال لینا، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہ وصیت جو کر رہی ہے نا تو یہ نہیں کر سکتا کہ میرے جو کروڑ روپے بچ رہے ہیں یہ سارے لگا دینا، یہ نہیں کرنی ہے، بلکہ ایک تہائی میں وصیت جاری ہوگی، 1/3. تو اب اس میں اگر اور مستحب یہ کہ 1/3 سے کم کی وصیت کرے، اگر 1/3 کی بھی کی تب بھی جائز ہے، لیکن مستحب پر عمل اب اس میں میرا خیال ہے آسان یہ کہ 33% کی وصیت کر دیں. اب جیسے 100 ہے، 100 کے 100% تو 100 بنے گا نا، تو 100 کے اگر 33% اگر کر دے گا تو ہے تو 1/3 کے قریب، لیکن یہ 1/3 نہیں ہے، کچھ کم ہے، تو مستحب پر عمل ہو جائے گا. یہ تھوڑا بہت بھی حساب سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ 1/3 یہ 99 کا 1/3 بنے گا 33، اور 100 کا تو پھر 33 سے تھوڑا پوائنٹ بڑھ جائے گا، 33 کر لیں. جو بھی صاحب حیثیت ہیں، کھاتے پیتے لوگ ہیں، یہ آپ کی آخرت کی بھلائی ہے، میرے ہاتھ میں ایک روپیہ بھی مت دینا، دو گے تب بھی نہیں لوں گا، سن لو، کوئی یوں نہیں سمجھا اپنے لیے مانگ رہا بھائی, میرے لیے وصیت کرنے کا نہیں بول رہا. اللہ کا گھر بنانے کے لیے جیسے, یا مدرسہ بنانے کے لیے, یا طلباء کرام کو پڑھانے کے لیے, حافظ بنانے کے لیے کہ بھائی جو حافظ صاحب یہ آپ کے یہاں مدرسے میں رہتے ہیں ان پر خرچہ کر دو, کسی بھی عاشقان رسول کے مدرسے میں آپ یہ پیسے لگائیں, یہ دیکھیں دعوت اسلامی ہی کو دیں, یہ بھی نہیں آپ کو کوئی مطلب میری, تو وہ تو آپ کی مرضی پر ہے. میں تو کار خیر میں لگانا چاہتا ہوں آپ کا پیسہ, کہ جاتنے کے بعد آپ کی چاندی ہو جائے, آپ کو مزے کو مزہ آ جائے کہ یار بس اب موج ہو گئی ہے, الحمدللہ ثواب کا انبار آ رہا ہے. تو ایسا کر کے جائیں کچھ یار, مسجد بنا کر جائیں, لوگ نمازیں پڑھتے رہیں گے اور نیکی کی دعوت وہاں سے چلتی رہے گی, درس قرآن, درس حدیث, اور کیا کیا وہ نیکیاں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. اور نہ بھی کوئی نیکی کرے اس کی, اس میں نماز بھی نہ ہو بالفرض, تب بھی مسجد بنائی ثواب تو آئی ہے, یعنی کہ لوگ نماز پڑھنے آئیں گے تو ہی ثواب ملے گا, مسجد بنا دی یہ ثواب کا کام ہے. تو یوں تو دعوت اسلامی آپ کی مدد کر سکتی ہے, یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے مسجد بنا سکتی ہے خدام المساجد. ویسے بھی ہمارا کچھ ایوریج ہے کہ وہ شاید روز کی ڈیڑھ یا دو مسجد ڈیلی حساب بنتا ہے پوری دنیا میں, مسجد یعنی کہیں پلاٹ تو کہیں تعمیر, تو کہیں تعمیر شروع ہوئی تو کہیں تعمیر مکمل ہوئی, کہیں افتتاح ہوا تو کہیں وہ ہتھوڑی ماری گئی پلاٹ میں کہ چلو بھائی افتتاح ہوا, کہیں یہ کہ پہلی نماز مسجد میں پڑھائی گئی تو یوں افتتاح ہوا. دنیا بھر میں الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا یہ سرکل چل رہا ہے, روز کی ڈیڑھ یا دو مسجد کا تقریباً بابا 600 کے قریب سال کی مسجدیں, تو یہ اتنا ہی بن جاتا ہے جو آپ فرما رہے ہیں, ڈیڑھ پونے دو مسجد جو ہے وہ روزانہ کی ہو رہی ہے. اور جس طرح آپ نے ترغیب دلائی یا سیدی, کچھ عرصہ پہلے میرے والدہ مرحومہ نے بھی اسی طرح کی وصیت کی تھی, اور جب ان کا وصال ہوا تو اس وصیت کا احساس ہوا کہ ایک بہت اچھی اماؤنٹ جو ہے وہ ہمیں خود بخود الگ کرنی پڑ گئی, کیونکہ ان کی وصیت تھی اور ہمیں یہ دینا پڑا, اور دل کو خوشی یہ کہ ان کے نام پر ہم اتنا درائے خدا میں خرچ ہو جائے گا. تو یہ ہم سب کو کرنا چاہیے جو امیر علیہ سنت ترغیب دلا رہے ہیں, اور جو اسلامی بھائی اس نیکی کے کام میں یعنی ہمارے مرنے کے بعد ہمارے ہی چھوڑے گئے مال میں سے اگر 33% یوں سمجھے کہ دوسرے لفظوں میں ہمیں ہی مل جائے گا آخرت کے لیے, تو انشاءاللہ ہم آپ کی سہولت کے لیے, آپ کی آسانی کے لیے ایک فارم ہے وہ تھوڑی دیر بعد سوشل میڈیا پر وائرل بھی کر دیں گے, ہمارے دعوت اسلامی کے جو فیس بک وغیرہ کے پیجز ہیں اس پر بھی, اور مکتبۃ المدینہ سے بھی اگر کسی کو چاہیے تو باب المدینہ کے عالمی مدنی مرکز مکتبۃ المدینہ پر یہ سیمپل کے طور پر کچھ فارمز اب رکھوا دیں گے, اس کی فوٹو کاپی آپ کروا سکتے ہیں, کچھ فوٹو کاپیز ہوں گی تاکہ آپ اس کو دیکھ کر اپنی اگر وصیت کرنا چاہیں تو آپ کی اپنی دعوت اسلامی ہے جس کے لیے انشاءاللہ جس طرح امیر علیہ سنت فرما رہے ہیں جامعۃ المدینہ, مدرسۃ المدینہ یا مسجد, ثواب جاریہ والے کاموں میں یہ خرچ ہو جائیں گے تو ہمارے لیے انشاءاللہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے زبردست انشاءاللہ ذخیرہ ہو جائے گا, مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا وہ مالدار کے لیے وصیت کی ترغیب دی, غریبوں کے لیے یا متوسط الحال جو میڈیم طبقہ ہوتا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ جیسے مستحب یہ ہے کہ انسان اپنے تہائی یعنی 1/3 مال سے کم میں وصیت کرے, خواہ ورثہ مالدار ہو یا فقرا, یعنی سب کے لیے یہ مستحب ہے. البتہ پھر یہ دیکھیں اس میں تھوڑی ایک ہے, البتہ جس کے پاس مال تھوڑا ہو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ وصیت نہ کرے. کب نہ کرے؟ جبکہ وارث موجود ہوں. اب ہے کوئی فقیر غریب, کوئی وارث بھی نہیں ہے اس کا, تو اب یہ کہ اس کے لیے یہ کہ وہ افضل یہ کہ وہ بھی وصیت کر لے چاہے تھوڑا مال ہو. یہ میں نے غریب کے لیے کہا نا, تو غریب کے لیے وارث نہ ہو تب, یعنی کہ وارث ہو تب افضل یہ کہ وہ وصیت یعنی وہ 1/3 والی وصیت نہ کرے, کار خیر والی, کہ اولاد کو بھی تو فقیر نہیں بنانا نا. لیکن ایک تعداد ہوتی ہے جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے, اس طرح بہنوں کے پاس سونا ہوتا ہے, یہ بیچاریاں اس میں ایک تعداد ہوتی ہے جو زکات بھی نہیں دیتی, ان کے ذہن میں یہ شیطان بٹھا دیتا ہے کہ تم محنت مزدوری تھوڑی کرتی ہو, تو محنت مزدوری کرنا یا کمانا یا نوکری کرنا یا دکان چلانا یہ شرط نہیں ہے. مال اپنی ملک میں ہے, قبضے میں, اپنا مالک ہے اس مال کا. اب وہ چاہے کسی نے گفٹ کیا کچھ بھی ہو, یہ اپنا مالک ہے, تو اب اس پہ شرائط جب پائی جائیں گی زکات فرض ہو جائے گی اس پر. تو یہ اپنی زکات کی بھی جلدی جلدی ادائیگی کریں. اسلامی بھائی بھی اگر مالدار ہیں اور زکات رہتی ہے وہ تو ادائیگی کرنی ہے, اور مرنے کے بعد بھی زکات کی ادائیگی وارثوں کو چاہیے کہ وہ کر دیں. اور اسلامی بہنیں جن کے پاس سونا ہے یا پیسہ ہے وہ بھی وہی ون تھرڈ والی جو میں نے کی, ون تھرڈ سے تھوڑا سا کم, 33% میں بھی تھوڑا سا کم آ ہی گیا, تو یہ وصیت کر کے یہ بھی مسجدیں بنوائیں. جیسے حاجی عبدالحبیب نے بتایا کہ ان کے امی نے وصیت کی تھی, ان کی امی بڑی دیوانی تھی, تو میں تو ان کے گھر پہ رہا ہوں نا کچھ عرصے, رفیق الحرمین کا کام تقریبا 8 مہینے تک وہ ان کے گھر پہ رہا تھا میں, آنا جانا تھا تھوڑا بہت گھر پہ یا بیانات کے لیے, تو دیوانی تھی, خود اپنے ہاتھ سے پکا کے کھلاتی تھی میرے کو, میری معلومات ہے وہ ماسی یا نوکرانی سے نہیں خود پکاتی تھی, وصیت بھی کی تھی میری جی جنازے کی, جنازہ پڑھائیں, یہ بھی مجھ سے مطالبہ کیا تھا. ایک اور صحرا مدینہ میں تدفین کا کہ وہاں میرے کو دفن کرنا, میں لیٹر بھیجا تھا بیچاری نے, تو وہی اس میں انہوں نے پھر ترکیب, میں نے خود بلکہ معذرت کر کی کہ اللہ آپ کو حیاتی دے وغیرہ, کیونکہ اب اگر یوں ہر ایک کو ایک کو اجازت دیں گے سب بولیں گے ہم کو اجازت, تو ہماری مرکزی مجلس شورا کا اب تک فیصلہ جو ہے وہ اس طرح کا کہ اراکین شورا میں سے اگر کوئی فوت ہوتے تو ان کی وہاں قبر بنے گی. یہ مطلب میرے لیے اور میرے خاندان کے لیے اجازت انہوں نے یہ خود ہی دی ہے ان لوگوں نے, لیکن یہ کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی حرف آخر ہے, ہو سکتا ہے شورا اس کو تبدیل بھی کریں, لیکن جنرلی اگر ہم کسی ایک کو جو شورا میں یا کوئی نہیں ہوگا اس کو اجازت دی نا تو پھر یہ دیگر مطالبات تو ویسے کوئی کوئی اب آ چکے ہیں مطالبات, لیکن چونکہ کسی کو بھی ہم نے کسی کا مطالبہ پورا نہیں کیا اس لیے وہ کم ہے مطالبہ, ورنہ تو یہ قبرستان بن جائے گا صحرا مدینہ. بہت سارے ہزاروں لاکھوں چاہیں گے کہ ہم وہاں دفن ہوں, یہ بھی ایک محبت ہے اسلامی بھائیوں کی دعوت اسلامی سے. الحمدللہ کچھ فرمانا چاہتے ہیں جی, عیسائی بہنوں کی مجھے یاد نہیں آ رہا. اچھا اچھا, اسلامی بہنوں کی مجلس مشاورت بھی شامل ہے, دار پہرے سننا بھی شامل ہے, اور سارے نوجوان ہیں یار, ابھی ان کو جینے دو, اپنے اختیار میں نہیں ہے, جب صرف مفتیان اکرام کے لیے, یہ بھی جوان ہے سب بچے ہیں یار, میرے لیے تو بچے ہی نا واقعی, انہیں کہ ویسے ہی بچے ہیں, یہ کیا وہ 30 سال 40 تک پہنچ گئے کون, نہ یار 37 سال تک پہنچ گئے, 40 سال وہ اصل جو ہمارے یہاں مصدقین ہیں شاید یہ مراد ہے, صرف مصدقین کو اجازت ہے. اچھا مصدقین کو, مصدقین جس کو مجلس افتا نے مفتی کا لقب دیا وہ اس میں یہ رہنمائی ہو رہی ہے وہ ہیں. بہرحال یہ کہ اس میں بھی کوئی کمپلسری تھوڑی ہے ان کو کہ پکڑ کے ہم وہاں ڈال دیں گے, ایسا تھوڑی ہے, یہ تو ان کے خاندان والے چاہیں گے تو ہوگا. رکنے شورا حاجی زمزم کے لیے کتنے مسائل ہوئے تھے ان کے خاندان والے وہاں کی تدفین کا, پھر میں نے بھی انٹرفیئر کیا تھا کہ یہ تو بڑا ہمارے وہ چہیتے رکنے شورا تھے نا تاجدار مدنی نامت تھے, تو ہمارا انٹرسٹ تھا کہ یہ یہاں رہے صحرا مدینہ میں, تو پھر وہ گھر والے جب میرے میں نے عرض کیا نا تو پھر وہ خاندان والے مان گئے, یہ مجھے پتا چلا, فائدہ ہے ان کا بھی میرے خیال میں. اب حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کہاں کس کا زیادہ فائدہ ہے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے, بظاہر یہ کہ وہاں فائدہ ہے کہ وہاں نیک لوگوں کا قرب بھی ہے, مفتی اور دعوت اسلامی تو ماشاءاللہ ہے, تو ہمارا بس یار انمول ہیرا تھا, ان کا قربا سلا جی مشتاق ثنا خان رسول تھے, قاری بھی تھے ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت بے حساب بخشے. وصیت کی بات چل رہی تھی تو جی انشاءاللہ جو اسلام بھائی کرنا چاہیں انشاءاللہ, ابھی ریلسٹورنٹ جس طرح ترغیب دلائی ہے حضور الحمدللہ امی کے ساتھ ساتھ والد صاحب نے بھی اور میں نے بھی ایک تہائی کی وصیت کر دی ہے الحمدللہ دعوت اسلام. اب میرے پاس تو مال ہی کتنا ہے, مال ہی کیا ہے, میں زکات بھی فرض نہیں ہونے دیتا, میں تو اپنے اوپر کوشش ہوتی ہے. میں میرے لیے تو میرے ورثہ بھی ہیں تو افضل شاید یہی ہے کہ میں مال کی وصیت تہائی کو رائے خدا میں دینے کی وصیت نہ کروں. اب تک دینے کے اس سانس تک تو یہ پوزیشن ہے, کل کروڑوں پتی ہو جاؤں تو پتا نہیں ہے, ہونے کی خواہش نہیں ہے ویسے الحمدللہ. مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے, مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے, شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے, شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے, شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ. اچھا اس کے ضمناً مسائل ہیں جو پرچہ میں نے سارا پڑھ کے سنایا نہیں, یہ اس میں اور بھی مسائل ہیں, تو یہ پرچہ انشاءاللہ سوشل میڈیا پر شاید پرواز کر گیا ہو اگر وہ سن رہے ہوں گے تو ذمہ داران, ورنہ یہ آج عبد کر دیتے جی باپا, ابھی کر دیتے جی. ہاں یہ ابھی اس کو پڑھنا ہے کہ کافی کچھ تفصیل ہے, زیادہ تفصیل بہار شریعت تیسری جلد انیسواں حصہ, حصہ نمبر 19 جلد نمبر 3 نیم آف بک بہار شریعت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یہ ماشاءاللہ امیل سنت نے صحرا مدینہ کی تدفین کے حوالے سے وضاحت فرما دی ہے, تو یہ اس میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا ہے کہ کل جو بھی مطلب کے شورا جو دیکھے, لیکن ظاہر ہے کہ مختلف مطالبات آئے تو جتنا بیان ہوا اسی کو ہو کہ مطلب کہیں سے, کیونکہ یہ امیر سنت جیسے زمزم رضا کے لیے تو رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے تو فرما دیا, باقی کہیں سے مطالبے آئے تو ایک اکا دکا تو وہ سمجھا, لیکن ہر ایک کو سمجھانا بھی آسان نہیں ہوتا, بدن ہونے کا بھی اندیشہ رہتا ہے. لیکن یہ کہ مطالبہ کوئی نہ کرے یہ بھی مشکل ہے, سمجھو کہ میرا فیصلہ ہے, جب فیصلہ تبدیل ہوگا تو دیکھیں گے. میں نے یہ ایک گنجائش رکھی کہ بھائی اتفاق ہو کوئی ایسی ترکیب, چاہے مرکز مجلس شورا, یہ دعوت اسلامی کے مائی باپ ہے تو یہ جو بھی کرے, اور ویسے بھی وہ جگہ جو ہے ظاہر ہے کہ صحرا مدینہ قبرستان کے لیے نہیں ہے, وہ جو بنرتے پھر تو قبرستان بنا دیں گے لوگ اس کو, تو یہ بھی جمے گا نہیں نا, اس کے لیے تو یہ خرچے نہیں ہوئے نا, اللہ کرے گا تو آگے چل کے یہ آباد بھی ہوگا, وہاں مسجد بن گئی ہے, جامعت المدینہ ہے وہاں, اور کچھ نہ کچھ انشاءاللہ مزید اس کی ترقی کے بارے میں سوچتے کبھی کبھی کہ یار اس کو کس طرح آباد کریں, تو وہاں قبریں ہم نہیں بنا سکتے. تو یہ شورا والوں کو کوئی مطالبہ بھی نہ کرے, مطالبہ کریں گے تو یہ مانیں گے نہیں, شیطان وسوسے ڈالے گا, ناراض ہوں گے, تو یہ آپ کا اپنا بھی نقصان ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج تو کل وہ ذہنی آزمائش کا سیزن نمبر 9 کمپلیٹ ہوا, تو اس میں کچھ مدنی مذاکرے ہیں, کچھ مدینے کے ٹکٹ ملے ہیں, خوش نصیبوں کو ملنے ہیں, ان کی تعداد ہے 9. یا خصوصی مدنی مذاکرے میں اعلان کروں یا سحری میں کروں؟ سبحان اللہ, میرے 9 گاہک تو بڑھ جائیں گے یار, میں ابھی بول دوں گا تو ابھی اٹھ کے چلے جائیں گے, تو وہ کھڑے ہو کے بتائیں بھائی. ہاں جن کا اعلان ہوگا ان کا موجود ہونا بھی ضروری ہے, لیکن خیر ابھی میں اعلان نہیں کر رہا, ابھی تو مدنی مذاکرہ جاری ہے, اگر انشاءاللہ اعلان بھی کریں گے وقت اس کا بھی آئے گا, ابھی تو مدنی منوں کی بھی تو باہر ہیں, ان کے بھی یہ لے آتے ہیں بےچارے بنا بنا کر کچھ, اور پھر حاضرین سے سوالات بھی کرنے ہیں, اور ابھی تھوڑا گیپ بڑھ گیا تو کوئی ایک دو سوال چلا لیتے ہیں پھر کچھ. عرض کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج نوری کابینہ میں بابا آج فیضان مدینہ میں تعداد لے تو آئے ہیں یہ لوگ بھی ماشاء اللہ. 12,000 کا آپ نے اعلان کیا تھا ابھی دیکھو 12,000 پلس ہیں یا مائنس ہیں. آج جامعۃ المدینہ کے بھی 5 جامعۃ المدینہ الحمدللہ خصوصی طور پر حاضر ہیں. سبحان اللہ. ان کے نام ہوتے تو میں بول دیتا ہے. بھیجے میں نے. آپ بول دو. فیضان دیدار مصطفیٰ علیہ السلام موسمیات جامعۃ المدینہ فیضان ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلشن اقبال, جامعۃ المدینہ فیضان جیلانی گلشن اقبال, جامعۃ المدینہ فیضان اسلام مہاجر کیمپ, اور جامعۃ المدینہ فیضان خزائن العرفان گل بہار. یہ الحمدللہ آج یہاں حاضر ہیں. سوال سوال کر لو. اب مختصر مختصر چلا ہے کیونکہ وہ عدت میرے اور کام بھی باقی. عدت کے بارے میں ایک سوال ہے کہ جہاں انتقال ہو جاتا ہے تو عورتیں کہتی ہیں کہ مساغتوں میں انتقال ہو گیا, اب عورتیں جمع ہیں تو مدنی چینل دیکھنا ہے. تو بھائی مدنی چینل نہیں دیکھو, عدت والی عورت کو مدنی چینل نہیں دیکھنا چاہیے کیونکہ اس میں مرد نظر آتے ہیں. دوسرا یہ کہ شیشہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے. تو اس طرح کا اگر کہیں ذہن ہے تو اس کا شرعی مسئلہ کیا ہے, یہ ارشاد فرما دیں. عام عورت کا جو مدنی چینل دیکھنے کا حکم ہے نا غیر مردوں کو کہ اگر شہوت آتی ہے دیکھنے سے تو حرام, شہوت کا شبہ بھی ہے کہ دیکھنے سے آئے گی تو ہرگز نہ دیکھے. اور اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو جو عام عورت کا حکم ہے مدنی چینل کا وہی عدت والی کا ہے, اس کے لیے بھی جائز ہے. رہا آئینے میں دیکھنا تو اصل وہ عدت والی کو باہر نکلنے کے احکام زینت کے مسائل ہیں کہ زینت نہیں, شادی کا پیغام نہیں جا سکتا, شادی نہیں کر سکتی, اس طرح کے احکام ضرور ہیں. اس میں آئینہ تو شامل نہیں ہے. آئینہ دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے عدت والی کو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ آج بابا سہروردی کابینات کے بھی ماشاءاللہ ہمارے خصوصی جو ایکسپریس ان کی وہ بھی حاضر ہوئے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی خصوصی ایکسپریس یہ ملتان ٹرین آئی ہے. جی ٹرین آئی ہے یہاں آج. جی جی آج یہاں پر. واہ کتنے دن کے لیے؟ 3 دن کے لیے سہروردی کابینہ. اچھا ارے واہ بھائی, تو یہ تو راضی ہو گئے. تو نام لیا تو راضی ہو گیا. دل جوئی کی نیت سے اعلان کیا جا سکتا ہے. صلو علی الحبیب. اور فاروق مرحبا صلی اللہ تعالی علی محمد. فاروقی کابینہ ڈی جی خان ڈیرا غازی خان یہاں سے بھی الحمدللہ اس میں اسلام شامل ہے ماشاءاللہ. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, کچھ عرصے سے بہت عجیب و غریب قسم کے واقعات معلوم ہو رہے ہیں, اور پچھلے دنوں بھی اس طرح کے واقعات سامنے آئے ہیں. وہ ہے پیدائشی بچوں کا قتل. پچھلے دنوں کراچی میں کوڑے کے ڈھیر پر 9 زائدہ جس کو کہتے ہیں پیدائشی بچے, پیدا ہوتے ہی ان کی لاشیں ملی. ذرا دکھائیے گا, یہ کوڑے کے ڈھیر پر 9 زائدہ بچوں کی لاشیں ہیں. اور یہ سلسلہ بھی گویا کہ ایک طرح سے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے, نہ جانے ہمارا کیا بنے گا. یہ 3 کہتے ہیں کہ بچوں کی لاشیں ملی ہیں اور پتہ نہ چل سکا کہ کس شخص کی ہیں یا کس ادارے کا ہے. کچھ اس کا جو اخباری خبر ہے اس کے حساب سے مطلب میں عرض کر رہا ہوں. اور اس میں سینکڑوں کی تعداد, مطلب سینکڑوں میں یہ مطلب اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. 2017 میں ملک بھر سے 755 نوزائیدہ بچوں کی لاشیں ملی ہیں, جن میں سے 310 کراچی کی کچرا کنڈی اور گھروں پر برامد ہوئی. یہ اخبار میں اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں. تو اب اور بھی اس کی خبریں ہیں, لیکن اب سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے تو میں چاہوں گا کہ امیر سنت اس معاملے میں کچھ سبق قاموس مدنی پھول دیں کہ اس کی روک تھام کیسے ہو, یہ ہوتا کیسے, مطلب ایک سمجھ نہیں آ رہی کیسے کوئی کر لے گا. بس یہ سب خوف خدا کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے, نفس کی شرارتوں میں آ کر بغیر نکاح کے جو اپنے آپ کی ترکیب کر لیتے ہیں, یہ ہوتے ہیں عام طور پہ نوجوان, اور یہ ذریعہ دو نمبر کا کام, غلط کام کرتے ہیں, ورنہ بچے کے لیے لوگ ویسے اولاد کے لیے ترستے ہوتے ہیں. تو اب یہ عزت بچانے کے لیے یہ ایسا کرتے ہیں, یہ سوچتے نہیں کہ یہ اس میں کتنے گناہ ہو رہے ہیں. اب بچہ پیدا ہو گیا, اب اگر اس کو مار دیا, گلا گھونٹ دیا, مار دیا, یہ قتل ہوا, قتل ناحق ہوا, یہ گناہ. پھر اب اس کے مسلمان کے لیے ایسا ہے کہ اس کا غسل فرض کفایہ, غسل نہیں ہوا اس کا, کفن یہ بھی فرض کفایہ, پھر تدفین کے مرائل, اور یعنی کئی گناہوں کا یہ مجموعہ. پھر ایک مسلمان کی لاش کی بھی حرمت ہے, اس کو کچرا کنڈی پر ڈالنا یہ بے حرمتی ہے, اس کی بے گورو کفن اس طرح پھینک دینا, چاہے کتے کھائیں چاہے بلیاں نوچیں اس کو, معاذ اللہ. تو یعنی کتنے گناہوں کا مجموعہ, کیسی درندگی اور انسانیت سوز حرکت ہے. یہ تو دنیا کے کسی بھی مذہب میں اس کو غالباً گوارا نہیں کرتے ہوں گے اس حرکت کو. پھر یہ کہ گناہ کے ذریعے اس کی پیدائش کا سبب ہوا, وہ ایک الگ گناہ, کہ اس گناہ کے کرتے ہوئے ایمان نکل جاتا ہے باہر, اس طرح مطلب یعنی کہ اس گندا کام کرتے کرتے موت آ گئی تو کیا ہوگا. یہ اصاف اور نائلہ کا غالباً قصہ ہے, جو مسجد الحرام کے اندر کعبے کے طواف کے دوران یا کسی طرح بھی یہ دونوں مرد و عورت نے ایک دوسرے کو ناجائز طریقے پر وہ چھوا تھا, کعبے شریف کے اندر. تو پہلے تو یہ اس طرح تھا نا, وہ تو وہ چھوا تھا, تو اللہ تعالی کا قہر نازل ہوا اور یہ دونوں بت بن گئے, یہ دونوں بت بن گئے. اور اس دور کے لوگوں نے ان کو اٹھا کر ایک کو صفا پر رکھ دیا, ایک کو مروا پر رکھ دیا, اور ان دنوں بھی صفا مروا کے پھیرے ہوتے تھے. یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے کا قصہ ہے. تو ان کو عبرت کے لیے رکھ دیا ان بتوں کو, لوگ اس کو دیکھ کر عبرت لیتے, رفتہ رفتہ یہ بھول گئے کہ یہ وہ سزا یافتہ بت ہیں, اور ان کو لوگوں نے وہ پوجنا شروع کر دیا. تو پھر یہ ہٹا لیے گئے وہاں سے. تو بندہ سوچے کہ ہم یہ گناہ کرتے کرتے اگر قہر نازل ہوا اور اس طرح کچھ ہم مارے گئے تو کیا ہوگا, اور کتنی عبرت ہوگی, اور لوگ کتنا تھوکیں گے ہم پر. اچھا کچھ بھی نہیں ہوتا چلو دنیا میں ظاہری طور پر, تو یہ کیا کم مطلب یہ کہ بات ہے کہ اللہ تعالی کو سب معلوم ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اعمال لکھنے والے فرشتے اس گناہ کو انٹری کر رہے ہیں, لکھ رہے ہیں. پھر اللہ ناراض ہے اس فعل سے, اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ناراض ہیں. اچھا پھر یہ کہ خاندان اپنا خود ناراض ہے, دنیا بھی ایک بار سے بھی دیکھو تو اس کام کو کون پسند کرتا ہے, کون شاباش لے گا اس میں, سب ناراض, ماں ناراض, باپ ناراض, بہن ناراض, بھائی ناراض, دوست ناراض, پھر دنیاوی قانون نافذ کرنے والے لوگ ناراض کہ ان کے ہتھے چڑھ گئے تو پھر جو سزائیں ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. تو یہ ایسا جرم ہے کہ جس کی پسیرائی نہ دین کے اندر ہے نہ دنیا کے اندر ہے. کوئی بولے دنیا میں کچھ مل جائے گا تو دنیا میں بھی نہیں ملتا, سب تھوکتے ہیں, کوئی پسند نہیں کرتا, یہ ایسا گنونا فیل ہے. ہر مسلمان کو سچی توبہ کرنی چاہیے، اگر کبھی ایسی غلطی ہوئی ہے توبہ کے تقاضے پورے کرے اور ہرگز اس کے قریب نہ جائے، اور جو نعوذ باللہ اس طرح کی حرکتوں میں مبتلا ہیں وہ بھی فوراً توبہ کرے اور الگ ہو جائے اور دور ہو جائے. مرنے سے پہلے ہی آدمی کو پتہ چل جاتا ہے، جیسے کہ اب جوانی ہے نا، جب تک یہ مستی جوانی کی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ جب کچھ عمر بڑھتی ہے نا پھر یہ جذبہ ویسے ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، شوق بھی ختم ہو جاتا ہے، فرق پڑ جاتا ہے. آپ کبھی بھی کسی ادھیڑ عمر کے آدمی کو نہیں دیکھیں گے کہ یہ کسی کی لڑکی کو بھگا کے لے گیا یا اس نے کوئی ایسی حرکت کی اور مرا ہوا بچہ پھینک دیا، اس کا آپ کبھی نہیں سنا ہوگا. یہ کرتے ہیں نوجوان، یہ کالج کے لڑکے بعض اوقات کرتے ہوں گے، یا ویسے علاقوں میں جو اوباش گھومتے ہوتے ہیں اس طرح کے، یا پھر کزن ہوتے ہیں آپس میں کہ یہ معاذ اللہ فری ہوتے ہیں، اللہ کزن کا آپس میں پردہ ہے، جب شادی جائز ہے تو پردہ بھی ہے، تو یہ بے پردگی یہ فری ہوتے ہیں آپس میں، یہ کر بیٹھتے ہیں اس طرح کی حرکتیں. کبھی دیور بھابھی کی ترکیب ہو جاتی ہوگی، یہ بھی چھوٹا بھائی اور بڑی بہن اور یہ سب حرکتیں ہوتی ہیں ان کی، حالانکہ دیور تو بھابھی کے حق میں موت ہے، حدیث پاک میں اس کی تو زیادہ سمجھو تاکید ہے بچنے کی، یہ فری ہوتے ہیں. تو یوں مطلب یہ کہ پھر وہ پاپ چھپانے کے لیے یہ ایسا کرتے ہیں، اور کبھی دنیا میں پکڑ بھی لیے جاتے ہوں گے جو ایسا بچوں کو پھینک دیتے ہیں. تو ایسی حرکتیں ہرگز نہ کریں، اس سے توبہ کریں، توبہ کے تقاضے پورے کریں. اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو اس گنہوں نے جرم سے پاک کرے، پوری دنیا کو اللہ تعالی اس مصیبت سے نجات بخشے. یہ انٹرنیشنل پرابلم ہے، خالی پاکستان کا نہیں ہے، یہ اس میں اور بھی اس کے بعد اسباب ایسے بھی ہیں کہ غلط رسمیں، غلط رسموں کی وجہ سے شادیاں نہیں ہوتی. اگر جوان ہو کف یعنی جوڑ ملے اور شادی ہو جائے نا، اور رسمیں اس کی یہ اس طرح کی جو کروڑوں اور لاکھوں روپے کے خرچ والی رسمیں نا یہ نہ ہو، سادگی کے ساتھ اگر شادی کی رسمیں بن جائے نا جو شریعت سے نہ ٹکراتی ہوں تو شادی دھڑا دھڑ ہو جائے گی. لیکن شادی نہ ہونے میں یہ رکاوٹ ہے، غلط رسمیں اور ضد بحث ہیں اور اس طرح کی باتیں، تو اس وجہ سے بھی پھر یہ کہ یہ غلط راستہ اولاد لیتی ہے اور ماں باپ کے ماتھے پر بھی زندگی بھر کے لیے یہ کلنک کا ٹیکا لگ جاتا ہے. تو جلدی جلدی شادیاں کراؤ تو اس طرح کے انشاءاللہ معاملات نہیں ہوں گے. ان رسموں پر نظر ثانی کر لو، گناہ بری رسمیں تو قابل ترک ہوتی ہے، ان پر نظر ثانی کی ضرورت نہیں ہے، اس پر تو توبہ کی حاجت بلکہ تاکید. لیکن بعض رسمیں ایسی ہیں کہ جائز ہیں لیکن اس کی وجہ سے سائڈ افیکٹ آ رہے ہیں. اب جیسے 25 قسم کی ڈشیں بنائی شادی میں، قیمتی حال لیا، اگر اس میں اور کوئی ناجائز صورت نہیں ہے تو یہ ڈشیں پکانا جائز ہے، مہنگا حال لیا یہ بھی جائز ہے جبکہ کوئی ناجائز صورت نہیں ہے اس میں. ہاں بے پردگیاں ہیں، آپس میں بے پردگیاں ہوتی ہیں، مرد جا کر عورتوں میں کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں، بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، بلکہ شاید اب تو ایسا ہو گیا کہ ایک ہی ٹیبل پر مرد عورت یہ بیٹھ کر شاید کھاتے ہیں اور اس طرح کا، تو یہ ناجائز صورتیں، گناہوں بھری صورتیں. اسی میں بھی پلاننگ بنتی ہوگی، ناجائز بچے پھینکنے کے اسباب اسی میں بھی ہوتے ہوں گے. تو بہرحال یہ کہ جلدی جلدی وہ یہ غلط رسموں کو چھوڑیں، مہنگی رسموں کو ختم کریں اور جلدی جلدی شادیاں کروائیں، انشاءاللہ یہ مسئلے حل ہو جائیں گے آپ کے. باقی خالی وہ ہم میڈیا پر چیختے رہیں گے اور خود اپنے بچوں کے لیے غلط رسمیں استعمال کریں گے تو اپنا کچھ بھی نہیں ہونا، تو معاشرے کی اصلاح نہیں ہوگی. کیا ایسے موقع پر کوئی لیڈری چمکا رہا ہوتا ہے، وہ سیاست چمکا رہا ہوتا ہے، وہ کچھ اور جب اپنی باری آتی ہے نا وہی سب کچھ کر رہا ہوتا ہے وہ، جس کا یہ لوگوں کو منع کر رہا ہوتا ہے، تو پھر یہ کہاں سے اثر پڑے گا. اللہ تعالی کرے دل میں اتر جائے میری بات. اب ریسرچ یہ ہے، میں نے معلومات جو انٹرنیٹ بھی ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ یہ زیادہ تر جو واقعات ہوتے ہیں اس کے یہ عموماً زیادہ تر واقعات رشتہ داروں میں ہو رہے ہیں، دوسرے نمبر پر دوستوں میں، تیسرے نمبر پر تعلیمی اداروں میں، یعنی چوتھا یا پانچواں نمبر یہ اجنبی کا آتا ہے. اس سے پہلے جو نمبر آتے ہیں نا اس میں بے تکلفی ہمارے معاشرے میں بڑھتی چلی جا رہی ہے, جس میں یقیناً تعلیمی اداروں کا ایک اپنا اس میں جو معاملہ ہے. تو اس میں اللہ کرم ایسا کرے کہ جو والدین ہیں والدین اس معاملے میں سنجیدگی اختیار کریں, اپنی بچیوں کے معاملے میں بالخصوص, کہ ان کے بھی تحفظ کی ہماری ذمہ داری ہے. تو ایسی کسی جگہ پر بچی نہ جائے, یہ احتیاط کریں. اور اگر کہیں گئی ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کہاں گئی ہے. کو ایجوکیشن پڑھتی ہے, کالج گئی ہوئی ہے. ہاں تو یہ پتا ہے تو یہ بھی پتا, یہ بھی خراب ہو جائے گا, یہ بھی پتا ہونا چاہیے نا. خراب ہو جائے گا روکے گا تو, یعنی جتنا بے پردگی اور جتنی یہ جس کو کہتے ہیں کہ کو سسٹم یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اسی قدر اس گناہوں جرم میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کا انکار شاید دنیا کا کوئی بھی فرد نہ کر سکے. جس قدر یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے یہ بڑھتا چلا, تو یہ ڈیفینیٹ ایک لوجیکل بات ہے, عقل میں آنے والی بات ہے کہ سبب کو ختم کریں گے تو یہ چیز بھی ختم ہونے کی صورت پیدا ہو جائے گی. تو جو سوشل میڈیا ہے جی یہ بھی تو اس کا محرک ہے. اس میں واپس ہم جیسے کہ مذہبی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں تو یقیناً ہمیں بولنا بھی اور ہم بولتے بھی ہیں, مگر ایک ہمارے باپا ایک اصطلاح ہے سول سوسائٹی, یعنی وہ لوگ جو ایک معاشرتی طور پر اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں اور ایک معاشرتی تنظیمیں اور انجمن اور ادارے چلا رہے ہوتے ہیں, اس کو سول سوسائٹی کے لوگ کہتے ہیں. اگر سول سوسائٹی کے لوگ اس طرح اگر کہنا شروع کر دیں نا جو اس وقت آپ کہہ رہے ہیں, اسی طرح ہمارے علماء کہتے ہیں, اگر یہ کہنا شروع کر دیں اور یہ مطلب کہ ایک مرد اور عورت کے درمیان جو اسلام و دین نے جس فاصلے کو برقرار رکھا اور جس فاصلے کو بیان کیا ہے, اگر اس کو بڑھایا جائے, اس فاصلے کو باقی رکھا جائے اور جو ختم ہو گیا ہے اس کو دوبارہ لایا جائے, تو اس کے ان چیزوں کو روکا جا سکتا ہے. آپ نے بہت خوبصورت اور بڑی پریکٹیکل آپ نے کلام فرمایا کہ صرف باتیں کر لینے سے نہیں ہوگا, ہر گھر کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی پڑے گی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے. اللہم آمین. سوال چلائیے. امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی میں ایک بطخ تیر رہی ہے اور اس کے ساتھ اس کے بچے بھی تیر رہے ہیں, پھر ایک ایک کر کر اس کے بچے بطخ کی پیٹھ پر سوار ہوتے جا رہے ہیں اور یہ سارے بچے اپنی پیٹھ پر سوار کر کے تیر رہی ہے, آپ سے یہ عرض ہے کیا اس کا اس انداز میں اپنے بچوں کو اپنی پیٹھ پہ سوار کر کے تیرنا ایک ماں کا شفقت بڑا انداز کہلائے گا؟ اس بارے میں آپ کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. یہ بھی کیا پوچھنے کی ضرورت ہے کہ شفقت بڑا انداز کہلائے گا؟ اندر شوڑے گئے شفقت بڑا ہی انداز ہے, اور اللہ تبارک و تعالی نے ماں کے دل میں اولاد کی محبت ڈالی ہے. اگر اولاد کی محبت نہ ہوتی ماں کے دل میں تو بچے کون پالتا؟ انسانی بچے دیکھ لیں, بچے کتنا تنگ کرتے ہیں لیکن پھر بھی ماں جو ہے یہ پالتی ہے بچے کو. کیسا ہی بدصورت بچہ ہو ماں کے لیے وہ شہد کا چھتا ہوتا ہے بغیر مکھیوں کے, یہ مکھیاں تو ڈنک ماریں گی نا, مطلب وہ میٹھا ہی لگتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ دل میں اتارتا ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کی 100 رحمتیں ہیں, جن میں سے ایک رحمت جن انسان جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کے درمیان اتاری, جس سے یہ آپس میں ایک دوسرے پر مہربانی اور رحم کرتے ہیں. نمبر 2, اس رحمت سے وحشی جانور اپنے بچے پر مہربان ہوتے ہیں, وحشی مانے جنگلی. نمبر 3, اور 99 رحمتیں محفوظ رکھ چھوڑی ہیں جن سے اللہ پاک قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، نمبر ایک، یعنی اللہ تعالی کی رحمت 100 قسم کی ہے یا 100 قسم کی، جن میں سے ہر قسم کے ماتحت ہزارہ انواع یعنی کائنڈس ہیں، ہر نوع یعنی قسم کائنڈ کے نیچے ہزاروں صنف ہیں، ہزاروں قسمیں ہیں اور ہر صنف کے تحت ہزارہ افراد. غرض کے یہ حدیث حد بندی تحدید یعنی تحدید لمیٹیشن کے لیے بلکہ تکثیر و زیادت کے لیے مبالغہ اس میں، یعنی کہ بہت زیادہ اللہ تعالی کی رحمت ہے، یعنی ان سینکڑوں یعنی ان رحمت کی قسموں میں، باقی اللہ کی رحمت کا ذریعہ اللہ کی رحمت تو اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، انلمیٹڈ ہے. ان سینکڑوں اقسام میں سے ایک قسم یا کروڑوں افراد میں سے ایک فرد دنیا میں بندوں میں بانٹ دی گئی ہے، جس کے حصے ہو کر ماں باپ، بہن بھائی، قرابت دار، رشتے دار کو ملے. وحشی جانوروں کا ذکر، جنگلی جانوروں کا ذکر حدیث پاک میں خصوصیت کے ساتھ اس لیے فرمایا کہ ان میں الفت و محبت کم ہے، نفرت و غضب زیادہ، یعنی وحشی جنگلی درندے بھی اس رحمت کے حصے سے اپنے بچوں پر مہربان ہیں. شیر، چیتا، چیر پھاڑ کرنے والے جانور ہیں، اپنے بچوں سے بھی محبت کرتے ہیں. اگر رب تعالی ماں کے دل میں محبت پیدا نہ کرے تو وہ اپنے بچوں پر ہرگز مہربان نہ ہو. جیسے ناگن کوبرا تو اپنے بچوں کو کھا جاتی ہے، مچھلی اپنے بچوں کو پہچانتی بھی نہیں، اور اگر رب محبت پیدا فرما دے تو پتھر اور درخت محبتیں کرنے لگے. دیکھو احد پہاڑ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، درخت گھاس پھوس حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نثار یعنی قربان ہے. ماشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہم کو بھی حصہ مل جائے اور بس آمین آمین آمین کہ 99 حصے تو قیامت کے لیے محفوظ ہیں، 99 اور یہ سب وہ پتا نا کہ کوئی حد، حقیقت میں حد نہیں ہے، اللہ کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے، بہت ساری رحمتیں ابھی باقی ہیں، قیامت کے لیے محفوظ ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کرامت حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے چند مریدین ایک بار اجمیر شریف کے مشہور تالاب انا ساگر پر غسل کرنے گئے. کافروں نے دیکھ کر شور مچا دیا کہ یہ مسلمان ہمارے تالاب کو ناپاک کر رہے ہیں. چنانچہ وہ حضرات لوٹ گئے اور جا کر سارا ماجرا خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت عرض کیا. آپ نے چھاگل یعنی پانی رکھنے کا مٹی کا برتن دے کر خادم کو حکم دیا کہ اس کو تالاب سے بھر کر لے آؤ. خادم نے جا کر جو ہی چھاگل کو پانی میں ڈالا سارے کے سارا تالاب اس چھاگل میں آ گیا. لوگ پانی نہ ملنے پر بے قرار ہو گئے اور آپ کی خدمت سراپا کرامت میں حاضر ہو کر فریاد کرنے لگے. چنانچہ آپ نے خادم کو حکم دیا کہ جاؤ اور چھاگل کو پانی میں واپس تالاب میں انڈیل دو. خادم نے حکم کی تعمیل کی اور انا ساگر پھر پانی سے لبریز ہو گیا. پیدا نے خواجہ غریب نواز صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 6 رات تک رجب شریف کی اب ڈیلی مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ. اور انشاءاللہ 36ویں شب تو وفا پھر وہ اجتماع ذکر نہ تو ماں مدنی مذاکرہ سب ساتھ ہوگا نا. چھٹی رات تو ظاہر ہے عید رات ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اور جلوس بھی روز ہوگا کل اگر چاند ہوا تو کل ہوگا جلوس نہیں ہوا تو پھر پرسوں سے ڈیلی جلوس بھی چھٹی شب تک جلوس سے غریب نواز بھی جاری رہے گا انشاءاللہ اور لائیو مدنی چینل پر بھی عشاء کے بعد مناسب وقت پر جب نکلے گا تو آپ دیکھ سکیں گے انشاءاللہ. ہمارے آج کے اس مدنی مذاکرے میں شعبہ تعلیم سے متعلق پی ایچ ڈی اور ایم فل کیے ہوئے عاشقان رسول اسلامی بھائی ان میں ایم بی بی ایس کیے ہوئے ڈاکٹر بھی ہیں یہ بھی ہیں اور آخری اطلاع تک جو مجھے میسج آیا تھا کہ یہ ان کے تحت پانچ ممالک میں مدنی مذاکرہ دکھانے کا بھی اہتمام ہے اور ان کی معلومات کے مطابق کم و بیش 30 یونیورسٹیز میں بھی یہ مدنی مذاکرہ دکھانے کی انہوں نے کوشش کی ہے. تو ماشاءاللہ یہ آئے ہوئے ہیں ان کا یوسف آج مدنی مذاکرے کے بعد پھر بھی ان کی ایک سلسلہ ہے بیان کا اور پھر انشاءاللہ یہ خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی ان کی شرکت ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ کل بھی ان کے جدول بنے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی. کل سارا دن ہے یہ رات بھی ہے یہ کل مغرب تک بتا رہے ہیں. قیامت کا امتحان یہ رسالہ بڑی سائز میں 15 روپیہ چھوٹی سائز میں 6 روپیہ پاکستان میں اور اردو کے علاوہ الحمدللہ 9 زبانوں میں منتقل ہو چکا ہے اور یہ اس ہفتے کا پڑھنے کا ہے انشاءاللہ. یہ پڑھنا شروع کر دیا پڑھنے والوں نے اس میں بھی ہوں گے شاید کچھ نہ کچھ جنہوں نے یہ رسالہ اس ہفتے میں پڑھ لیا ہو پیر منگل سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں پتہ بھی چل جاتا ہے کسی طرح. ہاں ماشاءاللہ کئی ہاتھ اٹھے ہوئے ماشاءاللہ اور آئندہ ہفتے تک یہ پڑھ ہی لینا ہے. پیج زیادہ نہیں ہے اس کے پیج ہے 34 کل 34 ہیں. دعائے اتار الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رب المصطفی عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جو کوئی قیامت کا امتحان نامی رسالے کے کم از کم 33 صفحات پڑھ یا سن لے اس کو اور مجھے بروز قیامت بغیر امتحان کے کامیاب کر کے جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ نصیب فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل دیکھتے رہیے. تو یہ رسالہ پڑھنے کی سب نیت کریں. قیامت کا امتحان آئندہ ہفتے تک انشاءاللہ. ہمارے ماشاءاللہ زمزم نگر کی جو مجلس ہے تقسیم رسائل انہوں نے 2000 رسائل تقسیم کرنے کی نیت کیا ہے. سبحان اللہ رجب شریف کا مہینہ آ رہا ہے 2700 ہوتے تو کچھ اور بات ہوتی. چلو 27 شریف اپنا نسبت تو ہم لوگ ہیں نسبتی. اچھا اور جو گزشتہ ہفتے رسالہ پڑھنے کی ترکیب تھی تو اس کی تعداد جو ہم تک پہنچی ہے فیضان اذان پچھلے ہفتے کا رسالہ نہ پڑھاؤ اب بھی پڑھ لیں. اذان کا فیضان تو مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا قبر پر بھی اذان ہوگی انشاءاللہ. ہمارے زمزم نگر والوں نے بھی 2700 کر دیے اور باب المدینہ سے بھی ہمارے مجلس کے اسلامیہ کا اعلان آ گیا 2700 کا. سبحان اللہ دنیا میں جہاں بھی چاہے اعلان کر سکتے ہیں 2700 کا. چھٹی شریف پہ 6 اگر کوئی ایڈ کرنا چاہے اس میں تب بھی اس کو بھی اجازت ہے. اور بولو یار نیکیاں لوٹے جاؤ تم. اچھا اسلامی بھائی فیضان اذان اس ہفتے میں جو جن کی فگر ملے تو 71381 اسلامی بھائیوں نے یہ رسالہ پڑھ لیا 71 من 71,381 اور عیسائی بہن نے تقریباً ڈبل 129,713 129,713 اور ان کو 3,03,313 کا دونوں کا ہدف دیا تھا تو ہے کچھ آگے کچھ اسلامی بہنوں کے آگے کچھ زیادہ ہے. میں نے کہا بھی تھا کہ یہ شاید بڑھ جائیں گی, یہ پہلے بھی بڑھی ہوئی ہے, یہ اب بولیں گے بچیاں پیدا بھی زیادہ ہو رہی ہیں. چلو یہی صحیح, میں کام تو کرنے سے ہوتا نا, اسلامی بہنیں کرتی ہیں تو کام کرتی ہیں تو اتنا ہو رہا ہے نا. اسلامی بھائی بھی ایک دم ایکٹیو ہو جائیں گے نا, ماشاء اللہ اسلامی بھائی بھی کام کرتے ہیں الحمدللہ. حالانکہ ان کو تو بیچاریوں کو نہ یہاں آنے کی اجازت نہ ان کے کوئی مطلب جو ترکیب اسلامی بھائیوں کی ہوتی ہیں جو مدنی قافلوں کی تر کچھ بھی نہیں ہے اس طرح کا, ان کا انداز دوسرا ہے. پھر بھی ماشاء اللہ یہ مطالعے میں آگے ہیں. اسلامی بھائیو ہمت کرو. اچھا اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ اس پاکستان کی کارکردگی اسلامی بھائیوں کی یہ میں نے دی ہے اور اسلامی بہنوں کی دنیا بھر کی کارکردگی ہے, لیکن پاکستان ہی مین ہے. اگر صرف پاکستان کا بھی اپنے کریں گے نا اور اسلامی بھائیوں کے اس سے ان کے زیادہ ہی ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسلام بھائیوں کو بھی پوری دنیا کی کارکردگی دینے کی اجازت ہے, کس نے روکا ہے؟ کام کرنے والے بنے, اجازت ہی اجازت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بعض لوگ کہتے ہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عشاء کے نوافل بیٹھ کر ادا فرماتے تھے, کیا یہ سنت ہے؟ یہ خصوصیت ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھ کر جو پڑھتے تھے تو یہ سرکار کی خصوصیت ہے. امتیوں کو بھی اجازت اس صورت میں کہ جیسے کہ اگر کوئی عذر نہیں ہے تب بھی نفل بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے, مگر کھڑے ہونے کے مقابلے میں ثواب آدھا ملے گا, تو اس کے پورے ثواب پر ہی ہاتھ رکھنا چاہیے. تو عشاء کے آخری نفل بھی اور سارے ہی نفل جس کو مجبوری نہ ہو وہ کھڑے کھڑے پڑے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بنت شاکر ہیں مرکز رولیہ سے. مجھے اس سوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ قرآن پڑھانے کے لیے فیس کیوں دینی پڑتی ہے؟ تو مدینے گئی آپ, مدینے جانے کے لیے ہوائی جہاز والے ٹکٹ کیوں لیتے ہیں؟ مولی الگ چارج لیتے ہیں, حج کا مکان بھی خریدنے پڑتے ہیں, وہاں سب فری ہونا چاہیے, نیکی کا کام فری. جب قرآن کریم کا نسخہ لینے جاتے ہیں دکان پہ تو کوئی بولتا ہے کہ یہ اتنے کا ہے اور یہ اتنے کا, دیکھ کیا فرق ہے, میں اس کا کاغذ اس کی چھپائی یہ اعلیٰ درجے کی اور یہ چھپائی جو ہے اس میں فرق ہے, تو اس لیے یہ اتنا ہدیہ اس کی سائز اتنی کی سائز کم. یہ ساری دینی کتابیں سبھی بکتی ہیں, امام صاحب بھی تنخواہ لیتے ہیں, مؤذن صاحب بھی اذان دینے کی تنخواہ لیتے ہیں. تو یوں مطلب یعنی کہ خالی ایک بات تو نہیں ہے نا, تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی بس صرف زبان سے کی جاتی ہے یا ہاتھ آنکھ وغیرہ سے بھی ہو جاتی ہے؟ جی ہاں, ارشاد فرماتے ہیں اشارے سے بھی ہوتی ہے. کوئی جیسے کہ پاؤں سے اس کو پاؤں صحیح نہیں چل پا رہا تو اس کے انداز پر لنگڑا کر چلنا, اس کے پیچھے سے لنگڑا کے چلنا یہ بھی غیبت ہے, جبکہ مقصود برائی بیان کرنا ہو تو. یہ عام طور پہ یہ برائی بیان کرنا ہی مقصود ہوتا ہے عموماً, یا موٹا ہے تو اس کو یوں کرنا پھر دیکھ گیا تو یوں ہو گیا سیٹ ہو گیا, یہ کیا ہے؟ تو اس کے موٹا پہ ادھر اشارہ کرنا یہ بھی غیبت. سامنے کریں گے, سامنے کر سکتا ہوں تو دل آزاری, یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک. کوئی ہو بےچارا پاؤں سے تکلیف ہے اس کو, اس کے سامنے اس کی چال آپ بنائیں گے تو سامنے سامنے بھی تو دل تو دکھے گا نا اس کا, یا پتلا ہے اس کو یوں یوں کریں گے تو یہ بھی غیبت اشارے سے, کہ پتلا اپنے آپ کو کوئی دبلا پتلا کہے اس کو, جبکہ وہ ضرورت سے زیادہ پتلا. ایک تو ہوتا ہے اسمارٹ ہوتا ہے یعنی کہ صحیح بدن ہوتا ہے, اس کو پتلا نہیں بولتے. واقعی جو کمزور سوکھا ساکھا ہو اس کو اپنے بولیں گے نا کہ یہ تو نہیں ہو مریل دبلا پتلا, تو وہ اس کو دکھے گا دل اس کا. تو جو کسی کے بدن میں عیب ہو اس کو پیچھے سے بیان کرنا بطور برائی کے, یہ قیبت ہے. یہاں تک کہ اگر کسی کی گاڑی کا بھی عیب بیان کیا نا, یار اس کی گاڑی ہے کٹاڑا ہے, کچڑ پچڑ کچڑ پچڑ اس کی گاڑی ہے, یا رنگ اس کا اترا ہوا ہے فلا ہے, مکان کی قیمت کی کسی کے, تو یہ برائی نے ایک بیان کیا سبھی یہ قیمتوں میں آتا ہے. تو اسی طرح اشارے سے بھی قیمت جو ہے یہ گناہ ہے, لکھ کر بھی قیمت کی تو گناہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ایک کتاب بڑی پیاری نکالی ہے مکتبۃ المدینہ نے, نجات دلانے والے اعمال کی معلومات. اس سے پہلے وہ جو ایک کتاب تھی باطنی بیماریوں کی معلومات, باطنی بیماریوں کی معلومات. اب یہ نجات دلانے والے اعمال کی معلومات, اس کے پیج ہیں 400 سے اوپر ہیں, 312 کل پیج ہیں 312. اور اس کا ہدیہ 130 روپیہ. یہ سب کو پڑھنا چاہیے, اس میں بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اس کو سب حاصل کریں پڑھیں. نجات دلانے والے اعمال کی معلومات, ما یعنی 7 وتھ 41 حکایات. پھر مزید یہ کہ ماہ رجب المرجب کا ماہنامہ فیضان مدینہ بھی تشریف لا چکا ہے, سادہ 35 روپیہ, رنگین 60 روپیہ. ماہنامہ فیضان مدینہ رجب المرجب انگلش 130 روپیہ دیا. اور ایک یہ رسالہ بھی ذہن نصیب اگر لیں تو, کہ حافظے کی کمزوری کا سب کو عام طور پر شکایت ہوتی ہے, لیکن اس کے لیے کوئی حل نہیں, خالی پھونک مار دو تو صحیح ہو جائے. تو تھوڑا پڑھیں اس کو, اسباب اس میں آپ پڑھیں گے کہ کس وجہ سے حافظہ کمزور ہوتا ہے, حافظہ کمزور ہونے کی وجوہات. مدنی مذاکرہ قسط نمبر 28 15 روپیہ دیا. اس میں دیگر دلچسپ سوالات اور جوابات بھی ہیں. تو یہ مدنی مذاکرہ نمبر 18 کے مواد سمیت المدینۃ العلمیہ کے شعبے فیضان مدنی مذاکرہ نے نئی ترتیب اور کثیر نئے مواد کے ساتھ تیار کیا ہے. اس کا ہدیہ 15 روپیہ. یہ تو آج ہاتھوں ہاتھ لے لیں, اس کی سب کو ضرورت ہوتی ہے عام طور پہ, وہ زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال دی, یہ ارشاد فرمائیے گا کہ مسواک دانتوں کی چوڑائی میں کی جائے, لمبائی میں نہ ہو, اس میں کیا حکمت ہے؟ ایک اور سوال بھی چلا رہے, یہ لمبائی میں کی جائے مسواک چوڑائی میں کرنے سے مسوڑے زخمی ہونے کا اندیشہ ہے. فیضان مسواک فیضان مسواک، فیضان مسواک، فیضان مسواک جاری رہے گا، فیضان مسواک جاری رہے گا، جاری رہے گا، ساری رہے گا، فیضان مسواک جاری رہے گا، تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر، تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر، چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے، فیضان مسواک جاری رہے گا، جاری رہے گا، ساری رہے گا۔ الحمدللہ 23, 24, 25 مارچ کو مدنی قافلوں کی بھی دھوم دھام ہے، اور آج تو ماشاءاللہ ایک کثیر تعداد میں عاشقان مدنی قافلہ، کیونکہ یہ کابینہ الحمدللہ مدنی قافلوں میں بھی بڑی نمایاں ہے باب المدینہ میں۔ تو دیگر بھی باپا دو چھٹیاں آ رہی ہیں، آنے والے جمعہ کو بھی چھٹی ہے اور اتوار کو بھی چھٹی ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ سب مدنی قافلے کے مسافر بن جائیں، اور ہماری جو ٹرین ہے باب الاسلام کی گجرانوالا پہنچ گئی ہے، ایک ماہ کے مدنی قافلے والے آج ماشاءاللہ گجرانوالا پہنچ کر وہاں مدنی قافلے والے مدنی مذاکرے میں شامل ہیں۔ سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے مدینے کی۔ اچھا یہ جو ایم فل والے اور ایم بی بی ایس والے تشریف لائیں، یہ کل رات نہیں رک سکتے، میں ان کو تھوڑا قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو آج تو ہمارے مدنی پیکج ہوتے ہیں ملاقات کے، تو کل ان سے ملاقات کی بھی سعادت اگر یہ دیں گے تو حاصل کر لوں میں۔ دیکھ لیں اگر سیٹیں نہیں کروائیں تو آگے پیچھے کر سکتے ہیں، مجھے اطلاع کر دیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ معلومات کرتے ہیں، اگر ٹکٹیں نہ ہوئی تو مدینہ مدینہ، ویسے موقع تو بس آپ نے دے دیا۔ بار بار یہ بیچارے پنجاب سے کہاں کہاں سے آئے، ایک دن کے لیے مطلب آنا جانا ہی تھکن اتر رہی ہوگی، تو تھوڑا تین دن لے کے آوے نا آدمی یار، کم از کم۔ تو سہروردی والے بھی تو باہر سے ہی آئے نا، پنجاب سے ہیں، تین دن کے لیے آئے نا، ماشاء اللہ کل سے آئے ہوئے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک ویڈیو سوا بابا جان، آپ خیریت سے ہیں؟ ہمارا مدنی قافلہ باب المدینہ کراچی سے یہاں کشمیر نیلم ویلی کے شہر کیل میں آیا ہوا ہے، اور یہاں بہت ٹھنڈ ہے بابا جان، یہاں بہت سردی ہے، ہر طرف برف ہی برف ہے۔ الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائی یہاں جدول کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ بابا، یہ فیضان مدینہ انڈر کنسٹرکشن ہے اور اس کی تعمیراتی کام جاری ہے، مقامی اسلامی بھائیوں نے اس کی خود اپنے ہاتھوں سے بنیاد رکھی ہے بابا، یہ پہاڑوں پر بھی ہمارا فیضان مدینہ موجود ہے، یہ سب دعوت اسلامی کا فیضان اور آپ کی کوششوں کا نتیجہ ہے بابا جان، یقین کریں بابا۔ یہاں آ کر جب میں نے دیکھا کہ یہاں بھی ہمارے اسلامی بھائی ہیں، امام ہیں، مدرس المدینہ لگتا ہے، مدرس المدینہ بالغان لگتا ہے، یہاں جمعے کی نماز ہوتی ہے، ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے بابا۔ آپ نے جو بیڑا اٹھایا تھا اس کی وجہ سے آج دنیا بھر میں سنتوں کی خدمت ہو رہی ہے بابا، یہاں اسلامی بھائی اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی دین کا کام کر رہے ہیں، دعوت اسلامی کا کام کر رہے ہیں، نیکی کی دعوت پہنچا رہے ہیں، سنتوں پر عمل کر رہے ہیں بابا۔ بابا ابھی تو ہمارا قافلہ کیل کے فیضان مدینہ میں موجود ہے، اور یہاں تو اللہ کا کرم ہے، تمام سہولتیں موجود ہیں، گرم پانی، ہیٹر وغیرہ، پر آگے جو ہماری نیکسٹ سمت ہے جہاں پہ ہمیں مدنی قافلہ لے کر جائیں گے، ہم جہاں پہ ہم جائیں گے وہاں اتنی سب چیزوں کی سہولت موجود نہیں ہے، وہاں ٹھنڈے پانی کی ترکیب ہے، گرم پانی کی شاید سہولت موجود نہیں، تو پاپا کیسے ہم اس سب چیزوں کو مینج کریں اور اتنی سردی میں بھی رہتے ہوئے جدول کے مطابق عمل کر سکیں اور دین کی مزید خدمت کر سکیں، رہنمائی فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے پاپا، آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھے، اور اس دعوت اسلامی، اس عظیم تحریک کو اللہ پاک سلامت رکھے۔ ماشاء اللہ، مبارک ہو آپ کو برفانی علاقوں کے مدنی قافلے میں سفر کے لیے، 12 دن کے لیے سفر کے لیے گئے ہوئے، ہمیشہ آپ کو سفر کرتے رہنے کی سعادت بخشے. یعنی واقعی آدمی باہر جاتا ہے تو احساس ہوتا ہے، ہمارے یہاں جیسے باب المدینہ میں بڑی آسانی ہے، وہاں کتنی تکلیف ہے، وہ آگے جانا ہے تو برفانی پانی. تو یہ کہ کیا کریں، آپ یہ کریں کہ جس طرح آپ پانی گرم کرتے ہیں اس میں کھانا پکانے کے لیے یا جو بھی، اسی کے ذریعے وضو کے لیے پانی گرم کیا جا سکتا ہے. پھر ایسے مقامات پر ایسا نہیں ہوتا کہ ہر مسجد میں پانی ٹھنڈا ہو، بلکہ یہ پانی گرم کرنے کا رواج بھی بہت پرانا ہے. زمانے سے فقہائے کرام نے بھی اس کے مسائل لکھے ہوئے، گرم پانی ہو گئے سردیوں کے اندر جو کیا جاتا ہے، تو اس لیے وہ اپنے طور پر ہی کوئی انتظام کر لیں اور پانی گرم کر لیں. لیکن مسافر کے لیے دشواری ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، ٹھنڈے پانی سے کر لیں. جب وضو دشوار ہو پھر بھی وضو کرے تو ڈبل ثواب ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے سفر بخیر کرے، اور جہاں جائیں اللہ کرے آپ کا قافلہ جو ہے وہ خوب سنتوں کے پھول کھلائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینہ فیضا تھک گئے ہوں گے یار. چلو کوئی یہ پورا کر لیں جو کہنا چاہتے تھے. دورہ حدیث جامعۃ المدینہ فیضان اتار نیپال گنج. میرا تعلق بریلی شریف سے ہے. پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، جامعۃ المدینہ نیپال گنج نیپال میں شہد کا چھتا لگا ہوا ہے، کیا ہم اسے کھا سکتے ہیں یا پھر یہ جامعۃ المدینہ کے لیے وقف ہے؟ کیا بات ہے، دو جواب. لا ادری، اگر ممکن ہوا نا تو ابھی چھ دن چل رہے نا، بلکہ آٹھ دن لگیں گے، یہ سات یا آٹھ دن مدنی مذاکرے، تو اس دوران معلوم ہوا تو کسی دن یہ سوال چلا کر جواب دے دیں گے انشاءاللہ. اب اس کو لکھ لو انشاءاللہ، جواب ایک ایک کر لیں گے انشاءاللہ. اس کے آڈیو سوال. ماشاءاللہ باپا جان آپ بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں. باپا جان خوبصورتی کو نظر بھی بہت جلد لگتی ہے، تو اگر ہم آپ کی نظر اتارنا چاہیں تو کس طرح اتاریں؟ کیا ٹی وی کے آگے سے ہم نظر اتار سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ بارک اللہ کہنے سے نظر نہیں لگتی جب کوئی چیز پسند آئے. اچھا مجھے دیکھ کر یہ کہنا کہ آپ اچھے لگتے ہیں، اب یہ تو حسن نظر کی بات ہے، محبت کی عقیدت کی بات ہے، ورنہ کاش اللہ تعالی مجھے اچھا کر دے کہ اگر یہ جسم اچھا بھی ہے حسین بھی ہے تو ان قریب قبر کے کیڑوں کی غذا بننے والا ہے. اللہ تعالی اس ایمان سلامت رکھے اور ہمارے اعمال اچھے کر دے. غوث پاک کی طرف منسوب ایک قول یاد آ رہا ہے کہ ان ٹوٹی پھوٹی قبروں کو دیکھ کر عبرت پکڑ، کیسے کیسے حسینوں کی مٹی پلید ہو رہی ہے. یہ ان کی طرف منسوب ہے، میں نے یاد نہیں ہے کہاں پڑھا ہے یہ کچھ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے اب مجھے نیک سیرت، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین مدنی چینل کے ناظرین اب باری آ گئی ہے مدنی مذاکرے میں مدرسۃ المدینہ کے مدنی منوں کی اور آج ہمارے ساتھ جو مدرسۃ المدینہ مدنی مذاکرے موجود ہے اس مدرسۃ المدینہ کا نام ہے مدرسۃ المدینہ فیضان مرشید مہاجر کیمپ 7:30 ماشاء اللہ وہ مسواک کا وہ جواب پاپا مسواک کے حوالے سے ذرا ارشاد فرما دے کہ مسواک کیسے کرنی چاہیے یعنی لمبائی کی طرف یا چوڑائی کی طرف مسواک دانتوں کی چوڑائی میں کرے لمبائی میں نہ کرے یہ بہار شریعت میں تو لکھا ہوا ہے میں الٹا بول گیا غالب ہاں مسواک دانتوں کی لمبائی میں کرے چوڑائی میں نہ کرے واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم یہ دیکھ لیتے ہیں بہار شریعت میں جزئیات دیکھ کر وہی پڑھ کے سنا دیتے ہیں جی باپو فون پر بات ہو یا ملاقات ہو سب سے کہتے رہیں دیکھتے رہیے مدنی مذاکرہ مدنی چینل یہ ملاحظہ فرمائیے یہ ان کا مدرسۃ المدینہ ہے جو آج مدرسۃ المدینہ مدنی مذاکرے میں حاضر ہوا ہے یہ اپنے مدرسے کی تصویر لے کر آئے ہیں اور آپ سے دعا کے لیے بھی عرض کر رہے ہیں آج کا سوال یہ ملاحظہ فرمائیے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید شہد سے زیادہ میٹھا ہے بتائیے اس کا نام کیا ہے جواب تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ عزوجل آپ کو اسکرین پہ نظر آئے گا یہ بیت اللہ شریف کا ایک ماڈل شریف بنانے کی کوشش کی گئی ہے یہ مسواک کا پہلے جواب دے دوں اس کو روک دیجئے جی بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 294 مسئلہ نمبر 38 دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کریں لمبائی میں نہیں صلی اللہ تعالی امیر السنہ سے کہ چوڑائی لمبائی یعنی اوپر نیچے کریں گے تو لمبائی ہو جائے گی اور چڑھائی یعنی سیدھی طرف سے الٹی طرف آئیں گے اس کی کچھ اگر مزید فلیو مل جائے چوڑائی تو یہی سمجھ میں آتی ہے لمبائی دانت دیکھے تھا لمبائی اوپر چوڑائی کم ہے چوڑائی کم ہی ہوتی ہے کم کوئی چوڑائی بولتے ہیں لمبائی تو چوڑائی میں کرنے کا لکھا ہے یوں مگر اب مسئلہ یہاں تھوڑا پیچیدہ ہے ڈاکٹر اس کی مخالفت کرتے ہیں وہ یوں کہتے ہیں بالکل کہتے ہیں یہ ڈینٹسٹ جو ہوتے ہیں تو اب یوں کہ اگر یہ تو پھر چوڑائی یہ بنتی ہے اگر 32 ہی کو لیں تو اس لیے اس میں کنفیوژن نہیں رہتا ہے اللہ بہتر جانے ابھی اس کا جواب میری طرف سے تو فائنل نہیں ہے کہ لمبائی اور چوڑائی کس کو بولتے ہیں دانتوں کے تعلق سے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد کہ یوں کرتے ہیں نا مسوڑے زد میں آتے ہیں یوں کرنے سے مسوڑے دبیں گے یہ اکھڑیں گے نہیں تو اس لیے وہ بہار شریعت کی عبارت درست ہے اسی کو باقی رکھا جائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جی مدنی منو جی یہ ماڈل شریف جو ہے ملاحظہ فرمائیے سبحان اللہ اور ایک اور مزید ہم یہ کعبہ نصیب کرے اللہ ہم سب اللہ یہ ملاحظہ کیجیے امیر سنت سبحان اللہ واہ مذہب رحمت کیا بات ہے باب کعبہ ماشاء اللہ مذہب رنگ مذہب رحمت کا رنگ بھی سنہری ہونا چاہیے کیونکہ وہ سونے کا ہے پرنالا جی سبحان اللہ چلو یہ بھی مدینہ مدینہ ہے یہ نگینوں سے گنبد خضرا اور مینار مبارک. کیا بات ہے, نگینے نگینے, واہ کیا بات ہے, مدینہ مدینہ. اب ایک پکچر مبارک نظر آئے گی, نالے پاک. اس سے پہلے گانے میں نالے پاک دیکھی؟ نہیں نہیں, گنبد خضرا ہی تھا. اچھا ماشاء اللہ. نے اس کو فوراً بےچارے کو ہٹا دیا, اس لیے میں ذرا ترکیب کر رہا ہوں کہ وہ اس کا دل نہ ٹوٹے. ان کے برابر جو تھے نا وہ بھی سب جو گنبد شریف. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. بےچارے بڑی کوششیں کر کے اتنی دیر تک جاگ جاگ کے بیٹھے ہوں, جھونکے بھی مارتے ہوں گے, خاندان پورا اکٹھا ہوتا ہوگا, اور پھر بولے یار ہمارے بچوں کو انہوں نے بھگا دیا. مگر یہ دیکھ نہیں پاتے ہوں گے یہ اسلامی بہنیں, اور اگر دیکھ بھی کیا کرتی ہوگی, یہ آ گیا آ گیا آ گیا, جب ایک دوسرے کو بلاتے ہوں گے نا تو چلا جاتا ہوگا. تو اس لیے جو دیکھے نا اس کا وہ حل یہی ہے, جس کو دیکھنا ہے وہ اول تاخیر بیٹھا رہے تاکہ بلانے کی ضرورت نہ پڑے, میرے کو بلا لینا. تو یہاں آدھا آدھا گھنٹہ تھوڑی کھڑا کریں گے اس کو اسکرین پہ, آدھی منٹ بھی نہیں لگتی, چند سیکنڈ کا ہوتی ہے جھلک ہوتی ہے. تو دیکھنا ہے تو بس وہ بیٹھے رہے, ورنہ بلائے نہیں کسی کو آپ نے دیکھ بھی لیا تو. ورنہ بلانے میں کیا ہوگا, وہ آتے آئے گا متوجہ ہوتا ہوگا, آپ خود رہ جائیں گے, وہ بھی گیا. اسی طرح پسند کا کوئی مسئلہ یا جواب ہوتا نا, یہ بیٹھنے والے بھی ایک دوسرے کو بول رہے ہیں ذرا غور سے سن, غور سے سن, تیرے کو بول رہا ہے اور تیرا میرا پورا ہو گیا, جواب آگے گزر گیا, ہاں کا نہ نہ کہاں. تو یہ کہ یہ دینی مسائل ہے, اس میں تیرا میرا نہ کریں, اور دوسرے کو متوجہ کرنے کی کوشش نہ کریں, ورنہ آپ غیر متوجہ ہو ہی گئے. تو گھروں میں یہ سین بہت ہوتا ہوگا, ہنستے ہوں گے, خوش ہوتے ہوں گے, ایک دوسرے کو اشارے کرتے ہوں گے, اتنے میں یہ جو بھی ہے نکل جاتا ہوگا. چلیے جی, یہ ملاحظہ فرمائیے اس کے اندر کیا لکھا ہوا, یہ پڑھیے. کیا بات ہے, پانچ پانچ با برکت راتیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, پانچ راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں کی جاتی. اب نمبر ون, واہ چاند ستارہ, رجب کی پہلی رات انشاءاللہ آئے گی, کاش ہم پانے میں کامیاب ہو جائیں. نمبر دو, پندرہ شعبان کی رات. اب نمبر تین کی جانے پڑیں گے انشاءاللہ, جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات. سبحان اللہ. نمبر چار, عید الفطر کی رات. اور اب ملاحظہ کیجئے نمبر پانچ, عید الاضحیٰ کی رات, یعنی بقرعید کی رات. سبحان اللہ. نعرے نعروں کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں, اب نعرہ لگائیں گے انشاءاللہ عزوجل نعروں کا جواب. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ شعبہ تعلیم ضیاء کوٹ کے اسلامی بھائی جو ہیں یہ بنا کے لے کر آئے ہیں, غار سور کا منظر جو ہے وہ بھی جگمگا رہا ہے ماشاءاللہ. اور نعرہ فیضان صدیق اکبر جا. واہ مسجد بھر تحریک بھی لائے جی, کیا بات, شعبہ تعلیم ضیاء کوٹ, ضیاء کوٹ سے بھی آیا ہے. واہ بھائی واہ, کیا بات ہے مدینے کی. ایک اور نعرہ آئے گا لیکن اس سے پہلے ایک کینچی دکھائیں گے, اور کینچی کے ساتھ ایک پھول بھی ہے, اور نعرہ لکھا ہوا ہے محبتوں کے چور چغل خور چغل خور. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, یہ ضیاء کوٹ والے فیضان مسواک جاری ہے. واہ بھائی واہ, اتنی ساری مسواکوں کا وہ گڈھا بھی بنا ہوا ہے پورا. یہ ایک ہی مسواک ہے, اس کے ریشے ہیں. اچھا وہاں کا ایک چھوڑ لیا ہے, اور ہمارا اور پسندیدہ سلسلہ مدنی چینل کا نعرہ لگائیں گے فیضان مدنی مذاکرہ انشاءاللہ عزوجل. اور سوال جو کیا گیا تھا اس کا جواب یہ ملاحظہ فرمائیے. جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے. انشاءاللہ نیت کرتا ہوں کل چاند تلاش کرنے کی. سبحان اللہ. کل اور پرسوں, کل مل گیا تو ٹھیک ہے تو پرسوں انشاءاللہ نیت کرتا ہوں. ثواب ہے نا, اس کے لیے دعا بھی تو پڑھنے کی نا اس میں. مدنی منی کا سوال. اور شہد کا مسئلہ بھی کچھ ملا ہے, یہ بھی مجھے عرض کرنا ہے. پہلے مدنی منوں کو, یہ ہمارے مدنی منے ہیں, مسواک شریف کے چند فضائل بتائیے. مسواک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے. مدنی منے نے نہ نام بتایا نہ عمر بتائی, کہاں پڑھتے ہیں مدنی, دار المدینہ یا مدرسۃ المدینہ؟ حسان. حسان اتاری. ارے واہ ماشاء اللہ. عمر 6 سال. نہیں نہیں 6 سال نہیں ہے, تھوڑی دیر میں بڑھ گئی. 6 سال نہیں ہے آپ کی عمر, یاد کریں کتنی ہے. 3 سال. 3 سال ماشاء اللہ. اور بیٹے آپ دار المدینہ میں پڑھتے ہیں؟ مسواک رسول اللہ گھر میں. گھر میں پڑھتے ہیں ماشاء اللہ. چلو مسواک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے. بے شک مسواک کرتی ہے, مسواک بالوں کو ختم کرتی ہے. شیطان مسواک جاری رہے گا. شیزان مسواک جاری رہے گا. جاری رہے گا ماشاء اللہ. واہ بھائی واہ, مدنی منا بھی خوب ہے. اچھا وہ شہد کا سوال, بہار شریعت حصہ 11 جلد 2 پیج نمبر 704 مسئلہ نمبر 35. اس کی زمین میں شہد کے مکھیوں نے مہار لگائی, چھتا ڈالا, یعنی جس کی زمین ہے اس میں, تو بہرحال شہد کا مالک یہی ہے, چاہے اس نے زمین کو اسی لیے چھوڑ رکھا ہو یا نہیں, کہ ان کی مثال خودرو درخت, خود بخود اگنے والے جو گھاس اور درخت ہوتے ہیں نا, ان کی ہے. تو ان کی مثال خودرو درخت کی ہے کہ مالک زمین اس کا مالک ہوتا ہے, یہ اس کی زمین کی پیداوار ہے. جو چھتا وقف میں لگا ہے جی, تو یہ وقف کی ملکیت ہے. تو اب چونکہ یہ جامعت المدینہ کا چھتا دکھایا انہوں نے, تو یہ وقف کا مدرسہ ہے, تو وقف کی جگہ میں شہد کا چھتا جو ہوگا تو یہ وقف ہی کی ملک قرار پائے گا. جیسے کوئی درخت اگ گیا تو وہ بھی وقف کی ملک ہوتا ہے. تو اب یہ شہد کو بیچ کر اسی میں لگایا جائے گا پیسہ, ہم کھا نہیں سکتے اس کو, اس کو بیچ کر اس کا شہد بھی بکتا ہے, اس کا موم بھی بکتا ہے. تو یہ جو بھی ذمہ داران ہے اس کو حاصل کر لیں اور اس کو مارکیٹ ویلیو پر بیچ دیں. اب کوئی تبرکن زیادہ رقم دیتا ہے تو حرج نہیں ہے, سستا نہیں بیچ سکتے, آپس میں سودا کر لیا گیا یار چلے گیا یار چلو 1 روپے میں لے لیا, ایسا نہیں. جو بھی مارکیٹ ویلیو اس میں بیچنا ہوگا کم از کم. زیادہ کوئی دینا چاہے شوق سے تو 12 لاکھ روپے دے دے تب بھی کم ہے, بابرکت جگہ کا شہد ہے یہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد عارف ہے اور میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ پولیو کے قطرے پلانے کیسا؟ سوال سمجھا نہیں. پولیو کے قطرے ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کالی کھانسی کے پولیو کے قطرے جو دیے جاتے ہیں بچوں کو جائز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جاوید اتاری اکاڑا شہر سے. میرے بابا جان میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ قرآن پاک موبائل پر میں اپنی بیٹی کو لگا کر دیتا ہوں, میری بیٹی نعت اور تلاوت سنتے سنتے سو جاتی ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. انہیں وہ ٹیپ پر لگا کر دیتے ہیں, موبائل پہ تلاوت لگا دیتے ہیں, پھر سنتے سنتے سو جاتی ہے. اچھی بات ہے, گانے سنتے سنتے جو سوتے ہیں تو یہ بری بات ہے. اللہ رسول کا نام سنتے سنتے سو گئے, نعت شریف سنتے سنتے سو گئے, تو یہ تو بہت پرانی مدنی بہار ہے کہ بعض لوگوں پہلے گانے سن کر سوتے تھے, سنتے سنتے اب نعتیں سنتے سنتے سوتے ہیں. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ چلے کہتے کہتے خیال محمد میں نیند آ گئی, جب قرار آ گیا بے قراری کو میری کہ یہ سبز گنبد کہ میں نے نظارے بڑا لطف آیا سویرے سویرے. مدنی محل سے وابستہ چند مدنی منوں کے ہم آپ کو مناظر دکھاتے ہیں سوتے ہوئے اور اس طرح کے کچھ مناظر, اور سوتے ہوئے بھی اور اس کے علاوہ بھی. حاجی بلال کی بیٹی, یہ مدنی ماحول کی برکت ہے الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب وہ سات نام لے لوں, خوش نصیب مسافرین مدینہ کے. نو ہاں ماشاء اللہ. سبا اس خوشی سے کہیں مر نہ جاؤں, مدینے سے مجھ کو بلاوا ملا ہے. اچھا کہ نام تو کل لے لیے ہوں گے, کچھ کو نہیں پتا نام ایک کا بھی نہ لے بھائی. بابا ٹیم تو زیادہ تر کیا یہ نو ہی آئیں گے, سارے جو جمع ہوتے ہیں نا اس بانے یہ سب آتے ہیں, شاید میرا نام آ جائے. حاضرین میں کوئی ہم نے عمرے کا ٹکٹ رکھا ہی نہیں تھا, حاضرین میں جو تھے ان میں سے کسی کی قرآن دازی نہیں ہوئی, لیکن ناظرین میں بھی جو وہ سوری جو ٹیمیں جیتی ہیں فرسٹ سیکنڈ انہی کے ہی ہیں, اور ان میں سے ایک دو اور ہیں جن کے نام آ گئے. انڈر اسٹوڈ ہے کہ ہم کو ملے گا, یوں پتہ ہی ہوتا ہے ان کو. چلو نمبر ایک عبید مدنی مدنی چینل کے ایڈیٹر ہیں. واجد عطاری تین بار لبیک نہیں کہنا چاہیے بھائی موجود ہوگی انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کر اگر مدنی تربیت گاہ کی طرف آ جائے نا تو ہاتھ اٹھا کر مدینے کے نام پر مدینے کا قیدی ہینڈز اپ. اسیر مدینہ سبحان اللہ ایک ہو گیا غالباً عبید مدنی ہے یہ واجد عطاری واجد عطاری واجد عطاری سکر بھی ابراہیم عطاری سکر بھی ابراہیم عطاری سکر بھی ابراہیم عطاری سکر بھی ماشاء اللہ. بلال اتاری سکھروی بلال اتاری سکھروی بلال اتاری سکھروی ماشاء اللہ. بلال اتاری باب المدینہ بلال اتاری باب المدینہ بلال اتاری باب المدینہ کراچی. عبداللہ اتاری سوئی عبداللہ اتاری سوئی بلوچستان عبداللہ اتاری سوئی مرشد کی زبان سے مدینے کا بلاوا سبحان اللہ. تصور اتاری ڈیرا اللہ یار وہ ہمامہ نہیں بنتا ڈیرا اللہ یار والوں کا تحنیک والا تصور عطاری ڈیرا اللہ یار تصور عطاری ڈیرا اللہ یار حنیف عطاری ڈیرا اللہ یار حنیف عطاری ڈیرا اللہ یار ماشاء اللہ. محمد نمبر نو زاہد بن سعید احمد باب المدینہ باب المدینہ کراچی کے تین اسلامی بھائی تھے ان میں سے دو کا بلاوا آ گیا ہے تیسرے محمد کامران اتاری ہیں بڑے غمزدہ ہیں ان کے لیے بھی بابا دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ اسباب کرنے والا ہے. جب بلایا آقا نے جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے ہو گئے خود ہی انتظام ہو گئے سنے کا جانے کا پھر بہانا کہے گا آخر کوئی دیوانا بنے کا جانے کا پھر بہانا کہے گا آخر کوئی دیوانا چلو کاش کوئی آ کر کہہ دے میرے کانوں میں چل تجھ کو مدینے سرکار بلاتے ہیں. کاش کوئی آ کر کہہ دے میرے کانوں میں چل تجھ کو مدینے میں چل تجھ کو مدینے مصطفیٰ بلاتے ہیں چل تجھ کو مدینے میں میرے مصطفیٰ بلاتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی ارے چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ بلاتے ہیں. ماشاء اللہ مدینہ کامران تھے جی باپا. یہ تیسرے جو غمزدہ ہیں نا باپا کافی ابھی بھی رو رہے تھے. ان کا بھی انتظام ہو گیا ہے. سبحان اللہ لکھیے پرچی. چل تجھ کو مدینے میں. سبحان اللہ سرکار بلاتے مدینے. چل تجھ کو مدینے میں سرکار. کامران چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں. چل فرما رہے ہیں آپ. اب کامران بھائی کو تو 12 ماہ دے دینے چاہیے. باپا نے کہہ دیا چل کامران. کیا بات ہے. وقت میں مدینہ ہو جانا چاہیے. مدینے کے نام پر قربان امامہ زلفیں. مدینہ مدینہ ہو جانا چاہیے. مدنی کام کی دھوم دھام کر دینی چاہیے. ماشاء اللہ مبارک ہو. باپا قبول کر لیں. ماشاء اللہ سب کو مبارک ہو جن کو مدینے کی حاضری کا مژدہ ملا. ذہن نصیب ہم غریبوں کو بھی مل جائے. کاش مدینے مجھے پہ پہنچ کر مدینے نہیں لوٹ کر کاش مکی عزوجل. مدنی مذاکرے کے بعد سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک یہ براہ راست طریقہ سے کیا جائے گا. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی اگر اپنے سوالات شامل کرنا چاہتے ہیں تو بذریعہ ایس ایم ایس واٹس ایپ بھی آپ اپنے سوالات اپنے تاثرات اس سلسلے کے لیے شامل کر سکتے ہیں. اچھا وہ ملاقات کی ترکیب جو پیکج مدنی یہ ان کا آیا نہیں کچھ تعلیمی مجلس تعلیم کا؟ کل شاید یہ لوگ چلے جائیں گے مغرب کے بعد. بعضوں کی سیٹیں ہوئی ہوئی ہیں. آئیے سیٹیں ہوئی ہوئی ہیں. آج رات بھی یار جب چھٹی ہوتی آج رات ہے چھٹی ہوتی جا رہی ہے اور کیا کروں. تو ایسا کرتے ہیں کہ پھر اگر یہ نہیں رک سکتے تو جو ایم بی بی ایس نہیں بی ایس ڈی جتنے بھی یہ باہر سے آیا جی ہاں یہ جو کل تک رکیں گے شام تک، وہی مراد ہیں باہر والے، اس کے علاوہ والے نہیں ہیں. تو ان کا سب کا ٹوکن ان کو ایک ہی کو دے دیے جائیں گے، گنتی جتنی اس کے حساب سے سوبان بھائی کو دے دیں اور یہ پھر ان سب کو دے دیں تاکہ غیر متعلق نہ ہیں. پھر اس حساب سے میں مزید اضافہ کرنا ہو تو کروں. یہ جو اس شعبے کے تحت تقریباً یہ بابا ہیں 275 اب پونے 300 کے آس پاس اسلامی بھائی ہیں، تو بس یہ وہی ہوں پھر. یہاں والے بھی مطلب مل بھر کے ہیں. جی جی ہاں، جو بھی اگر دیکھو نا یہاں والے کل گھر چلے جائیں گے تو ایسا نہیں، پھر یہ بھی یہاں جی سارا دن. یہ نکرے شورا ساتھ ہیں تو یہ کنفرم کر رہے ہیں انشاءاللہ. تو بابا یہ آپ نے اتنا پیارا مدنی پیکج دیا ان کے لیے، یہ شفقت محبت اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے. یہ آپ کو مطلب کہ ماہ رمضان کے اعتکاف نہ دے دیں تحفے میں، ان کی چھٹیوں کا بھی سنا گیا اعلان ہوا ہوا ہے تعلیمی اداروں میں. کوئی چھٹیاں تو بڑی ہوتی ہیں، تین تین مہینوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں پنجاب میں تو گرمیوں میں. مطلب آپ نے دے تو دیا ہے لیکن اب یہ ظاہر ہے کہ ان کو ایک دینا چاہیے. آپ ان کو لے کر بیٹھیں گے نا؟ ہم انشاءاللہ بھی ہے ہمارے، میرے کو دلا دیں کچھ معتکفین دلا دیں زیادہ سے زیادہ تعداد میں. مدینہ ذہن بنائے پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کر لیں گے، اللہ کرے گا آپ کو بڑا روحانی سرور حاصل ہوگا، معلومات کا ڈھیر و خزانہ. دو دو تو مدنی مذاکرے ہوتے روز کے، اللہ صحت دے تو نیت ہے کہ روز کے دو مدنی مذاکرے انشاءاللہ. عصر کے بعد ہوتا ہے ایک اور ایک تراوی کے بعد، تو ضرور اعتکاف کریں. دن بھر مدنی ہلکے لگتے ہیں، قرآن کریم کی بھی اس میں جن کو پڑھنا ہوتا ہے وہ پڑھتے ہیں، تعلیم مطلب سکھاتے ہیں، بخاری وغیرہ درست کرواتے ہیں، حروف درست کرواتے ہیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ اچھا اب یہ تو ہو گئے 300 اور اب رکھتے ہیں وہ جو مدنی رسائل کا اعلان. یہ طلبہ کرام بےچارے وہ زور لگا کے پڑھ پڑھا کے آتے ہیں یار، تو آئی ڈی ضروری ہے سب کے لیے، آئی ڈی اور طلبہ کرام کے لیے یہ اس کا جامعۃ المدینہ کا آئیڈینٹی کارڈ شناختی کارڈ. تو ان میں سے جنہوں نے اب آج 30 رسالے کا اعلان ہو گیا 30ویں کا، جنہوں نے 25 کم از کم پڑھ لیے ہوں تو وہ چاہے طلبہ کرام ہو یا غیر طلبہ کرام، اور ربیع الاول شریف کے چاند رات سے اب تک جس نے ملاقات نہ کی ہو وہ چاہے تو ٹوکن لے سکتے ہیں. جیسا یہ پاکستان کے مختلف شہروں سے مجلس اصلاح برائے فنکار اور مجلس رابطہ برائے تاجران کے اسلامی بھائی بھی آئے ہوئے ہیں 3 دن تربیتی اجتماع کے لیے. اچھا تو ان پر بھی کوئی شفقت؟ ہاں تو انہوں نے بھی اگر یہ 25 رسالے پڑھ لیے بھلے یہ بھی لے لیں ٹوکن، یہ تو سب کے لیے. خالی آنا تو یہ میرے بےچارے کہاں جائیں گے، میرے بھی سور وردی کا بھی نہ والے، یہ بھی 3 دن کے لیے آئے ہوئے غریب ہے یار، ان کی بھی کوئی ہمدردی کرو یار. تو یہ سب کے لیے میں نے بول دیا نا کہ اگر یہ ترکیب ہے تو چلو، اگر یہ باقی اگر کوئی ان میں ایسا ہے کہ جس نے 25 ماہ تک 19 ماہ تک ہر مہینے مسلسل مادری قافلے میں سفر کیا، چلو وہ بھی ٹوکن لے لو. اور بولو، اب سور وردی کابینہ اور یہ دو مجلسوں کے نام لیے، صرف یہ ان کے مدنی پیکج ہے، یہ بےچارے 3 دن کا سفر کر کے 19، چلو 12 ماہ تک ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کیا ہے تو لے لو ٹوکن بس. اور بولو اتنا، اب بولو کہ یہ بھی نہیں تو وہ خالی خالی، اب میں بوڑھا آدمی اور میرے ہاتھ نوچتے رہیں گے، آپ تھکاتے رہیں گے میرے کو، یہ تو یہ سارے نہیں تو اکثر تو چاہتے ہوں گے کہ ملاقات ہو، تو سب سے ملاقات کرنا بھی دشوار. اور ان اب ان تینوں کے یہ سور وردی کابینہ اور یہ جو دو مجلس ہیں ان میں سے 12 ماہ ہو گئے ہوں مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھاتے پڑھاتے، وہ بھی لے لیں ٹوکن. اچھا تو چلو یہ بھی شامل ہے اس میں، مجلس تاجران والے تو جن جن کا حاجی عبد الحبیب نے بتایا نا، مجلس رابطہ برائے تاجران اور مجلس اصلاح برائے فنکار، تو یہ دونوں یہی ہو گئے نا، یہ تاجران والے اور ملک بھر کے ہیں. جی جی جی باپا، تقریباً دونوں ملا کے 100 کے قریب اسلامی بھائی. ہاں، ان کو مفت لینا، نہ رسالے پڑھوانے، نہ مدنی قافلے کا مسافر خصوصی مدنی پیکج کرنا. بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے، ایسا ویسا ہی ہے سب، ایسا نہیں نا. مدنی کام نہیں کرتے ہوتے تو یہاں آتے گائے کو، ان میں ہوں گے یار مدنی کام کرنے والے بھی، میرے جیسے بھی ہوں گے، کام کرنے والے بھی ہوں گے، سب کو باپا کچھ کرم کر. چلو عبدالحبیب کی بات رکھ لیتے ہیں. آئندہ بھی یہ کہ مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہنا، اور مدنی کام 12 مدنی کام ہے، اس سہروردی کو تو رعایت نہیں ملے گی، یہ 1300 ہیں، یہ تو الٹ پلٹ کر دیں گے اگر یہ سارے ٹوٹ پڑے تو مجھ پر. پاپا ابھی کل بھی ہے نا، یہ تو ان کے لیے ہو سکتا ہے کل آپ کچھ اور نرم پیکج. ارے ہاں ہاں، سہروردی کا تو کل ہیں، یہ کل ہیں نا. تو آج سہروردی والے بلے رک جائیں، کل انشاءاللہ. ہم تو مدنی مذاکرے روز ہی ہیں، کل تو ویسے بھیڑ بھی کم ہوگی، کل یہ تھوڑی اس طرح کی دھوم دھام ہوگی. مگر کل وہ کہ جو کل دن میں گھومنے پھرنے نہ جائیں، آپ بولے سمندر دیکھنے چلے گئے تو سیر و تفریح کے لیے وہ دیانتداری کے ساتھ وہ ٹوکن نہیں لیں گے، اور یہ جو سارا دن کل رکیں گے مدنی حلقوں میں حصہ لیں گے، ان کے پیکج مدنی پیکج کا اعلان ہوگا. وہ 100% نہیں ہے، 1300 سے میں مل نہیں سکتا، میرے لیے مشکل ہے، ان میں چھاتی کر دیں گے مدنی پیکج کا. کل ایسا کریں گے بابا، ہم حاضری بھی لے لیں گے، پھر آپ جیسے اعلان فرمائیں گے نا اس حساب سے ہم اس کو انشاءاللہ حاضری بھی لے لیں جی، اور پھر جی. کل اعلان کر دیں گے کہ کن کن کو ٹوکن دینا ہے، پھر جو آپ سفارشیں کر دو سفارشیں بھی لے ہی رہا ہوں گا. تو یہ 450 تو یہ ہو گیا یار، اب اور بولو نہیں بولوں گا بھائی، بول دو اور بولو، ڈرا دیتے ہیں اتنے سارے آ جاتے ہیں اس میں. دیکھو میں ان کو لے لیتا ہوں کہ جو علماء کرام تشریف لاتے ہیں، ان کو ہم لے رہے ہیں، درس نظامی جنہوں نے مکمل کیا ہوا ہے، مدنی ہیں یا کسی بھی عاشق رسول کے جامعہ سے پڑھے ہوئے ہیں، ہم ان کو لے رہے ہیں. ان کے جو مدرسین ہوتے ہیں جامعات المدینہ یا جامعہ جو بھی، ان کو لیتے ہیں. دارالفتاء اہل سنت سے جو تعلق رکھتے ہوں ان کو بھی بغیر یعنی کہ اس کے مفت میں ٹوکن، ٹھیک ہے نا. یہ انہوں نے بڑا باریک دام بھاؤ چکا دیا ہے، تو علماء کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ ان کو ٹوکن اگر وہ چاہیں گے تو کرم فرما دیں، قریب سے زیارت سے نواز دیں. اچھا 25 ماہ تک جس نے مدنی قافلے میں سفر کیا ہے، اور یہ ربیع الاول کے چاند رات سے اب تک ملاقات نہ کرنا، یہ شرط تو سب کے لیے شامل ہے، تو وہ بھی بھلے یا جتنے ہیں ان میں سے جو ہوں وہ ٹوکن لے سکیں گے انشاءاللہ. اور جنہوں نے 30 رسالے مدنی پورے پڑھ لیے ہیں، 30 نہیں 25، ان کا تو اعلان ہو ہی چکا ہے، تو اس میں طلبہ کرام کافی ہوں گے، تو غیر طلبہ کی بھی ان میں 25 والوں میں اجازت ہے، وہ ٹوکن لے لینا. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. صلوا على العبيد صلى الله تعالى على محمد حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس سے خیر ہو مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب دعا دعا دعا انشاءاللہ اسلام بھائی کریں گے. حاجی امین اور صلوات و سلام بھی ہوگا اس کے بعد اٹھیے. پھر انشاءاللہ وہ خصوصی مدنی مذاکرہ بھی ہے انشاءاللہ. بابا آج ہمارے نوری کابینہ والوں نے یہاں پر جو شرکت کی ہے تو آپ کے لیے کچھ تحفہ بھی انہوں نے پیش کیا ہے. سبحان اللہ. تو یہ بھی آپ اگر قبول فرما لیں. یہ لکھتے ہیں کہ 15 قرآن پاک، 760 یاسین شریف، 250 سورہ ملک، 84,000 درود پاک، 500 مرتبہ سورہ مزمل. سبحان اللہ. تقبل اللہ تعالی، اللہ تعالی آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاءاللہ یہ ملاقات کے جو مدنی پیکج اعلان ہوئے ان میں یہ بھی شامل ہے نا؟ جی جی بابا. صرف سور وردی والے کل انشاءاللہ، ان میں بھی اگر یہ نوری والے بھی کل آنا چاہیں تو کل بھی اجازت ہے ان کو. مرحبا. نوری کا بنا جی جی ماشاء اللہ. نیو کراچی، نارتھ کراچی، ان کو پتا بھی نہیں ہوگا یہ نوری کیوں نوری کہلاتے ہیں. پتا ہے نوری کس کا تخلص ہے؟ سرکار مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا ابو الحسین احمد نوری کے مرید تھے. اعلی حضرت نے اپنے پیر بھائی سے ان کو بیعت کروایا تھا، تو اس حساب سے ان کا تخلص یا شعر میں نوری اپنے آپ کو لکھتے ہیں حضور مفتی اعظم ہند. اور وہ اعلی حضرت کے شعر میں اعلی حضرت اپنے اس پیر بھائی سے بڑے متاثر تھے، بڑی محبت فرماتے تھے. تو وہ ایک شعر میں اس کا اظہار بھی فرمایا، ناطفان اگر سنا دیں. احمد نوری کا فیض، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. تو یہ نوری کا بنا ہے، یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ما هو اهله یا رب المصطفی عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں اور جو اسلام بھائی اپنی نیکیاں مجھے ایصال کریں، ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنے کرم کے شاہ نشان ہمیں اس کا اجر عطا فرما، اور یہ تمام ثواب ہماری جانب سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کو عنایت فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو بھی پہنچا. جملہ انبیاء کرام، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، والدین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جمیع اہل بیت اطہار، تمام شہیدان و اسیران کربرا، تمام شہداء بدر، شہداء احد، کل مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، بالخصوص غوث اعظم، امام اعظم، غریب نواز، امام غزالی، امام اہل سنت، صدر الشریعہ، قطب مدینہ، مفتی احمد یار خان، صدر الافاضل، مفتی احمد یار خان، صدر الافاضل، مفتی دعوت اسلامی، حاجی مشتاق، حاجی زمزم، دعوت اسلامی کے تمام مرحوم مبلغین و مبلغات، اور بالخصوص 23, 24, 25 مارچ کو مدنی قافلے میں سفر کرنے والے مسافرین، اے اللہ ہم سب کی حتمی مغفرت فرما، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، اے اللہ دنیا اور آخرت کی خیر سلامتی ہمارا مقدر بنا، دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما، زوال نعمت سے بچا، زوال نعمت سے ہم سب کو بچا، یا اللہ ہمیں نیکیوں بھری صحت و بھری عافیت و بھری سنت و بھری مدنی کاموں بھری زندگی نصیب فرما، دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کاموں میں ہمارا دل لگا دے، ہمارے جو عاشقان رسول آج اس عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضر ہوئے، جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، جو دنیا بھر میں مختلف مقامات پر جمع ہو کر مدنی مذاکرے میں شامل ہوئے، اے اللہ سب کی حاضری قبول فرما، علم دین کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرما، امیر اہل سنت کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال کر، اے اللہ ایمان کی سلامتی ہمارا مقدر بنا، نزاع میں، قبر میں، حشر میں، اے اللہ ہمیں ذلت و رسوائی سے بچا، بلا حساب ہم جنت میں داخل ہوں اور جنت میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ہمیں جگہ عطا فرما، اے اللہ ہمارے مرحومین کی بھی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بھی بلند فرما، اور اے اللہ جتنے بھی ہمارے مریض ہیں جو حاضرین میں سے ہیں، ناظرین میں سے ہیں، یا جو مریضوں کے نمائندے ہیں، اے اللہ سارے مریضوں کے جملہ امراض دور فرما دے، صحت عافیت ان کا مقدر بنا دے، یا اللہ قرضداروں کے قرضے اتر جائیں، بے روزگار حلال روزی پائیں، کاروباری مشکلات جن کو ہیں اللہ ان کو بھی آسانیاں عطا فرما، جن کو گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں محبتیں پیار عطا کر، اے اللہ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور کر، بے اولادوں کو اولاد عطا کر، اولاد والوں کی آنکھیں ان کی اولاد سے ٹھنڈی فرما دے، اے اللہ ہمارے پیارے امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، ان کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پر دراز فرما، امیر اہل سنت تمام علماء مشائخ اہل سنت کی حفاظت فرما، ہمارے وطن عزیز کو سلامتی دے، عالم اسلام کی خیر فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، مٹا دے ساری